आपके सेशन के दौरान ही इनको पता चला कि इनकी बेटी जो है वो माशाल्लाह कई दिन से ज़ाहिर एक्सपेक्टेड थी और वो पेन्स में है। ये क्लास के बाद मीटिंग में भी रही, जो भी इनके करने के सब काम थे वो इन्होंने किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियां निभा कर आप सबके तकरीबन 1 घंटे बाद गई, और जो मेरा गुमान है कि यहाँ से सीधी ये हॉस्पिटल गई। और इनकी बच्ची मुसलसल तकलीफ में थी, और रात को उसके अल्लाह ताला ने बेटा दिया, और उस बच्चे का नाम भी जकरिया है। और मैं दुआ करती हूँ और मेरे दिल की गहराई से दुआ निकली, और कि अल्लाह ताला इसको वाकई जकरिया और याहिया और ईसा जैसी खूबियाँ दे, लंबी उम्र दे। और इरम को आज सुबह यहाँ ऐसे ही अपने कामों में फिर नाम ले लिया। इधर इनके नामों में देख कर, कामों में देख कर मेरे दिल से जो दुआ निकली कि अल्लाह ताला आज का इनका आना वो हो जो वाकई इनको तेरे चेहरे का दीदार करवाए। तो मैंने ये बात एक खास मकसद के साथ आपके भी साथ शेयर की है कि बाज़ दफ़ा जहाँ हमें ऊंचे मुकाम मिलने होते हैं ना, जहाँ हमें दर्जे मिलने होते हैं अल्लाह की तरफ से, वहाँ हम छुट्टी कर चुके होते हैं। तो हमेशा आप सब इस मिसाल को आज के बाद याद रखें पूरे दौरे कुरान के दौरान, कि जिस दिन आपको यहाँ आना मुश्किल लग रहा है, अपनी कोई कमिटमेंट निभाना मुश्किल लगे, तो सोचें कि आज ही का तो वो दिन है कि जिसमें मेरे रब ने मुझसे राजी होना है। आम हालात में हम नेकियां करते हैं तो आसान होती हैं, मुश्किल हालात की नेकियां असल में दर्जे बुलंद करती हैं। और ये सारी बातें हमारे आज के इस पारे के थीम के साथ भी हैं। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए शुरू करते हैं, और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों का हक अदा करे। बल्कि ये जो बातें हमने की हैं इसको भी हम इंशाल्लाह पारे के अंदर डाल देंगे एडिटिंग के दौरान शुरू ही में, ताकि बाद में जितने भी लोग इस बात को सुने वो उन सब के लिए इसी तरह सिरात मुस्तकीम बने जैसे आज हम सहाबा के किस्से सुनकर ईमान लेते हैं ना। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल बातें, अमली बातें जो हैं वो बातों लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा असर करती हैं। आइए अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रह सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुय्यसिर वतम्मिम बिलख़ैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से हम चौथे पारे का आगाज करेंगे। सूरत आले इमरान है और आयत नंबर 92 है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी की रूह को पा नहीं सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। बहुत ही खूबसूरत आयत है, और हमारे आज के पारे का थीम भी यही है। उम्मते मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल कि अपनी मनपसंद चीज़ें रब को दे दो। अगर आपने गौर किया हो तो तीसरे पारे की आखिरी आयत में हमने एक आयत देखी थी कि काफिर कयामत के दिन ज़मीन भर कर सोना देना चाहेगा ताकि अल्लाह ताला के अजाब से बच सके, लेकिन उसका ये कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि जब खर्च करने का मौका था उस वक्त उसने नहीं किया। और इस पारे के आगाज में अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम नेकी की रूह को पा ही नहीं सकते। बिर का लफ्ज कसीरुल मानी लफ्ज है, जंगल को कहते हैं। उर्दू में अपने बाहरों बर का नाम सुना होगा, स्कैटर्ड चीज़ों का लफ्ज आता है। आयते बिर भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। बिर के अंदर असल में मुख्तलिफ चीज़ों का तसव्वुर आता है, जैसे जंगल में छोटी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं ना, कहीं दरख्त हैं तो कहीं छोटी छोटी झाड़ चिंकार है, तो वहाँ से आप सोचिए कि बिर के लफ्ज में पूरे दीन का एक तसव्वुर आता है, कंप्लीट रिलीजन। और बिर कहते हैं उन चीज़ों को जो इंसान को सुकून बख्शे। नेकी और सुकून लाजिम व मलजूम है। ये जुमला आज के इस पारे में आप 10 दफ़ा भी लिख सके तो लिख लीजिएगा कि नेकी क्या है? सुकून बख्शने वाले काम। आज इंसानियत सुकून से दूर क्यों है? आज डिप्रेशन क्यों है? आज स्ट्रेस का लेवल इतना हाई क्यों है? क्योंकि नेकियां कम हो गई। नेकियां तो बहुत हैं, वो कौन सी नेकियां? वो आयत 104 में आपको पता चलेगा कि अल मारूफ असल में क्या होता है। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ हमें इस बात की खबर देते हैं कि आम हालात में तो तुम नेकियां करते हो, आम हालात में सदका खैरात नमाज करते हो, लेकिन असल वो चीज़ है जो मिम्मा तो हिब्बून, जिसको तुम पसंद करते हो। इसका ताल्लुक सिर्फ माल से नहीं है, दौलत से नहीं है। आप देखिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इसका ताल्लुक उससे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम का बिल्कुल आगाज़ था, और जब भी कोई तहरीक अपने आगाज़ में होती है माल की बहुत ज़रूरत होती है, लिहाजा उस वक़्त माल देने वालों की मिसालें आपको इन आयतों में बेशुमार मिलेंगी। अबू तलहा की मिसाल देख लीजिए तो अपने अपना बाग दे दिया, हज़रत उमर की देखिए तो उन्होंने अपनी अपना गालिबन घोड़ा दे, खैबर की ज़मीन दे दी, हज़रत उमर ने खैबर की ज़मीन दे दी, इब्ने उमर ने अपनी पसंदीदा लॉन्डी दे दी, हज़रत जैद बिन हारिसा सुबल नामी अपना घोड़ा ले आए। ये मुझे ज़ुबानी याद है वाक़यात, क्यों कि उस दौर के वाक़यात हमने इतनी दफ़ा कहे और सुने हुए हैं। लेकिन जिस दौर में आप रह रहे हैं इस वक्त का तकाजा क्या है? क्या आज इस्लाम को सिर्फ माल की ज़रूरत है? नहीं, माल अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले भी बहुत है और देते भी हैं, जब जरूरत पड़ती है दिल खोल के देते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब कोई चीज़ नहीं बिकती तो वो सस्ती हो जाती है, या दूसरी तरफ आप कह लीजिए कि जिस चीज़ को कोई नहीं लेता उसको फिर सेल पे लगा दिया जाता है। आज के दौर की वो नेकी जो सेल पे है वो हमारे वक्त और हमारी स्किल्स की है। आज मुसलमान एक खानापुरी के तौर पर या सेटिस्फेक्शन के जज्बात के लिए माल दे देते हैं, चंदे सदके खैरात दे देते हैं, लेकिन उनके पास अपना वक्त नहीं है, क्योंकि उनको माल और कमाना है और ताकि उससे वो मस्जिदों की हेल्प कर सके। हालांकि हकीकत में आप देखें तो इस वक्त इस्लाम को हमारी स्किल्स की ज़रूरत है, हमारी यूथ की ज़रूरत है, हमारी कंप्यूटर स्किल्स की ज़रूरत है। आजकल आप जो कुछ देख रहे हैं साथ साथ वीडियोज़ की सूरत में, आप देखिए कि अगर ये सब कुछ हमारी यूथ के हाथों से बने जिसका दिल कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये हो सकता है कि फिर भी वो अल्लाह से एक मोहब्बत ना करें? तो इस वक्त मुझे और आपको इस चीज़ की दावत दी गई कि जब बहुत सारे लोग अल्लाह के लिए वक्त नहीं लगा रहे, तुम लगा लो, सेल पे है इस वक्त, नेकियां सेल पे है इस वक्त, इस्लाम सेल पे है। क्यों? अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कहा कि तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे उनका तो बहुत पहाड़ खर्च करना होगा, तुम्हारे एक मुद खर्च करने के बराबर नहीं होगा। इसलिए कि आज हमारे पास वो वक्त इतनी ज्यादा डिस्ट्रेक्शन है इर्द गिर्द के हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस आयत को पढ़ते हुए कोई नीयत करते हैं, खुद कलामी कीजिए, मैं अपने रब को क्या दे सकती हूँ, जिस चीज़ से मोहब्बत है उसका कुछ हिस्सा निकाल दें। बाज़ दफ़ा हम बेकार चीज़ें भी दे देते हैं, जो चीज़ें हमारे दिल से उतरी होती हैं वो भी देते हैं, लेकिन मनपसंद कोई ऐसी चीज़ जो कल अल्लाह को कह सके कि अल्लाह हम तेरे रास्ते में ये देते हैं। जैसे भी जिक्र हुआ कि आपके एक साथी कल रात को माशाल्लाह उनकी बच्ची के बच्चा हुआ, और मैंने रात से कई चीज़ें सोची, मैंने इनको बिल्कुल नहीं पूछा कि आप आएंगी सुबह, मैंने कहा लेट इट डू हर, देखती हूँ वो क्या करती हैं। कोई एक क्रॉस क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ कि आप बताइए कि कल से इधर से आप बच्ची के साथ हैं और बच्चा हो गया कि आप सुबह आप अपनी ड्यूटी पे आएंगी, लेकिन मेरा दिल पुकार पुकार के गवाही दे रहा था कि ये सुबह अपनी जगह पे होंगी, क्योंकि ये माशाल्लाह एक जिम्मेदार है। और आप देखिए सिर्फ बच्ची का बच्चा नहीं, पहला नवासा भी है, पहला मौका हर चीज़ का घबराते हैं, पहली बच्ची की शादी होती है तो हम हुलारले होते हैं। और आज मुझे इनकी वो मिम्मत हिब्बून की बात पे याद आ गई कि मेरा ख्याल है गालिबन इसी बच्ची की शादी थी, और उस पे इरम ने अपने पूरे फैमिली के लिए शादी वाले दिन दर्श रखवाया हुआ था। हम लोग नॉर्वे से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और शादी हॉल में जहाँ लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं होते उसमें भी इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह लोगों तक बात पहुँच जाए। मेहमानों को दावा सीरीज दी गई, और मैंने उस शादी के ट्रिप में, ज़ाहिर मैं भी इनके घर पे मेहमान के तौर पे भी थी, मैंने कोई चीज़ नहीं ऐसी देखी कि इनको बच्ची की शादी का ज़्यादा गम है या दीन का है। उसमें भी ये मेरे साथ इर्द गिर्द के प्रोग्राम्स में ऐसे ही थी जैसे हैं। ये होती हैं वो नेकियां जो बंदे को और नेकियां करने देती हैं। वल्लाह ही इनकी तारीफ नहीं हो रही, ये हो रहा है कि क्यों एक दिन फिर आज इनको आने की तौफीक मिली। एक नेकी है, इसलिए मिली कि कल की नेकी के मौके को इन्होंने कबूल कर लिया। तो आज अपने लिए ये नियत कीजिए कि मेरी ज़िंदगी के रास्ते में जो नेकी का मौका आएगा मैंने उसको कबूल करना है। अगर मैंने नेकियों का एक मौका कबूल किया, आप देखिए अल्लाह आपको दूसरा देगा। बाज़ दफ़ा लोग बड़े रश से पूछते हैं कैसे ये सब हो जाता है, ये सब कैसे हो गया, कौन कैसे लोग मिल जाते हैं, कैसे इतने लोग साथ मिलते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों की कदर करते जाएं। हम बहुत बड़ी बड़ी नेकियों की बेकदरी कर देते हैं, छोटी की तो क्या बात है। तो आज कोई एक ऐसी नीयत करें इस पूरे महीने में, कोई एक दिन जो आप छुट्टी करने वाले थे, कोई एक जो आपका गुमान था कि इससे मुझे नहीं आना, आप रीस्केड्यूल कीजिए, अपने आप को रीअसेस कीजिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये चीजें आपके अंदर और नेकियों की बात बनाएंगी, क्योंकि हमेशा किसी इंसान के आगे बढ़ने की सबसे पहली शर्त उसकी कमिटमेंट होती है। कोई कितना ही खूबसूरत काम करने वाला क्यों ना हो, अवेलेबल ही नहीं। आपको पता ही नहीं वो आएगा नहीं आएगा, तो आप कच्ची बुनियादों पे या उधार की ईंटों पे अपनी इमारत तो नहीं खड़ी करते। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें आज के दौर में दीन की इमारत की एक ऐसी ईंट बना ले जो बुनियाद में जाए, और ये बच्चे आने वाले ये देखें कि ये है वो चीज़ जिसको आप कह सकते हैं कि वल्लज़ीना मुनशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के दीन की मोहब्बत में डलती है, और उसका इजहार हमारे घर वाले दिन में 10 दफ़ा देखते हैं कि इसको तो अल्लाह का दीन प्यारा है, मैं नहीं को बोलेगा दोबारा, कभी नहीं बोलेगा। और हम अगर पहले से माजरत में हों, पहले से शर्मिंदगी के एहसास के साथ हों, तो कभी भी लोग हमें दीन का काम करने नहीं देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आखरत की महरूमी से बचा के आज खर्च करने वाला बना दे, और मनपसंद चीज़ें, इसी तरह की एक मनपसंद चीज़ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी की थी। थोड़ा सा अगली आयतों की तमहीद ले लीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ऊँट का दूध बहुत, ऊँट का गोश्त बहुत पसंद था, और इसी तरह ऊँटनी का दूध के बारे में भी रिवायात आती हैं। पहले दौर के अंदर ये होता था कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, यानी जो तुम्हें चीज़ पसंद है उसको छोड़ दो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, जैसे रहबानियत का एक तसव्वुर आता है। लेकिन आज के दौर में ये नहीं है, आज अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम्हें जो पसंद है वो तुम ना खाओ, बस सिर्फ ये कहता है कि जो तुम्हें नहीं तुम्हें पसंद है वो साथ दूसरों को भी खिलाओ, आगे ये नजरिया आएगा। तो उन्होंने तो एक मन्नत के तौर पे, एक नेकी के जज्बे पे, लन तनालुल बिर्रा के तहत ऊँट का गोश्त छोड़ दिया कि खाम खाम मैं अपने आप को उसमें पाता हूँ तो मैं मशगूल हो जाता हूँ। बाद में यहूद ने बगैर सोचे समझे अपने बुजुर्ग यानी अपने लीडर के उस अमल को दीन बना लिया। जैसे आज हम मुसलमानों ने उलमा कराम और बहुत बड़े आइमा कराम के नाम पर कई चीज़ें मनसूब की हुई हैं, ये उनका अपना ज़ाती फेल होता था, लेकिन आज आप उसको एक कानून बना के सारी कौम पर पेश करें तो इसकी इजाज़त तो अल्लाह ने नबी को भी नहीं दी थी। सूरह तहरीम में हम पढ़ेंगे कि ए नबी आप भी अल्लाह के हलाल को हराम नहीं कर सकते। तो बाद में जब ये सब हुआ, अल्लाह के नबी की शरीयत में गोश्त बहुत मरगूब था, ऊँट का गोश्त भी मुसलमान खाते थे, मदीना के यहूद को मौका मिल गया फिर बातें करने का, क्योंकि जो मुखालिफिन होते हैं ना वो हर वक्त आपकी बातें चुन रहे होते हैं, कोई बात हो और वो करें, उनको मौका मिला। देखा एक तरफ हमें ये कहते हैं तुम मुसलमान हो हमारे पास आया करो, हम तुम एक ही हैं, हमारा तुम्हारा दीन एक ही है, दूसरी तरफ देखो जो चीज़ें हम हराम कहते हैं इसको हलाल करें। अल्लाह के नबी पर मदीना में लगने वाले इल्जाम में एक इल्ज़ाम ये बहुत बड़ा था कि ये हमारी सारी हराम चीज़ों को हलाल करते जा रहे हैं। जैसे आज जब कोई एक सच्चा दीन लेके सामने आता है ना, जब बिल्कुल दीन को उसकी असल शक्ल में आप पेश करते हैं, ये हराम है, ये हलाल है, ये मकरूह है, ये पसंदीदा है, ये नहीं है, तो लोग कहते हैं ये दीन को आसान कर रहे हैं, इन्होंने औरतों के लिए इतनी आसानियाँ कर दी, इन्होंने कहा ये भी कर लो ये भी कर लो, कल तक तो ये मुश्किल था। तो इस तरह के दीन को बास दीनदार मुतस्बाना सोच की वजह से और रिजिडिटी की वजह से बुरा करते हैं। तो इसमें हम सबको यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें आज के दौर में दीन को उसके असल पे लाने वाला दिखा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी यही इल्ज़ाम था बनी इसराइल के दौर में, यहूद कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम हमारी शरीयत को आसान करते जा रहे हैं, क्योंकि यहूद के उलमा ने फतवों के नाम पे और दलीलों के नाम पे दीन को इतना सख्त कर लिया था कि जैसे आज अल्लाह माफ़ करे कुछ लोग हमारे दीन में भी ऐसी बातें करते हैं, सर से दुपट्टा उतर गया तो वजू नहीं हो सकता, मिट्टी के लोटे से वजू करो, बैठ के वजू करो, औरत के सर का बाल ना दिखे, औरत पहन नहीं सकती, ओढ़ नहीं सकती। हमारे भी दौर में पिछले कुछ इस किस्म की कहानियाँ गुजरी। आज हजरत ईसा जब आए तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, अल्लाह के नबी आए तो उस दौर में फिर पिछले दीनदारों की सख्तियों को अल्लाह के नबी के जरिए आसान किया गया। तो यही चीज़ हर दौर का तकाजा है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अब आइए जरा इस सारी तमहीद में अगली चंद आयतें पढ़ेंगे। कुल्लु तामी कान हिल्लली बनी इसराइल, खाने पीने की सारी चीज़ें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं वो बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी, यानी हलाल थी ये तो उन्होंने अपने तौर पर खुद किया, अलबत्ता बास चीज़ें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो तो लाओ तौरात पेश करो और इसकी कोई इबारत। इसके बाद जो लोग अपनी झूठी खड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मनसूब करते रहे वही दर हकीकत जालिम है। कहो अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है। आप भी कहिए, दिल की गहराई से कहिए सदकल्लाहुल अज़ीम। आप देखिए कि हमने इसको आदतन तिलावत के बाद में पढ़ना शुरू कर दिया, हालांकि मुझे तो कहीं नहीं मिला, ना सुन्नत से मिला ना सहाबा के किसी अमल से मिला। ये भी हमारे किसी पुराने बुजुर्ग का ही अपना अमल होगा कि जब कुरान पढ़ते होंगे तो बड़ी मोहब्बत से पढ़ के कहते होंगे सदकल्लाहुल अज़ीम, मेरे अल्लाह तूने सच कहा। जैसे एक मारूफ बात किसी बुजुर्ग के बारे में आती है कि उनको कुरान नहीं पढ़ना आता था, अनपढ़ थे, लेकिन इतनी मोहब्बत थी कुरान से कि कुरान खोलते और हर आयत पे कहते ਐ ਰੱਬ ਜੋ ਆਖੇ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਰੱਬ ਜੋ ਆਖੇ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਰੱਬ ਜੋ ਆਖੇ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖੇ। ਪਿਆਰ ਥਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ। ਅਬ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੀ ਦੌਰ ਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂਨੇ ਸੱਚ ਕਹਾ, ਤੋ ਯੇ ਉਨਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸੀ ਆਦਤ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਬਸ ਚੀਜ਼ੇ ਆਦਤ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸਕੋ ਇਬਾਦਤ ਬਣਾਏ ਔਰ ਦੀਨ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੋ ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਤੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂਨੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਕਹਾ, ਹਮਾਰਾ ਦਿਲ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬਾਤੇ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਕਭੀ ਨੋਵਲ ਡਾਈਜੈਸਟ, ਗੰਦੇ ਮੂਵੀਜ਼, ਡਰਾਮੇ, ਫਿਲਮੋਂ ਕੀ ਲਿਸਟੇਂ ਦੇਖੇ ਤੋ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੋ ਝੂਠੋਂ ਝੂਠ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਮਕੋ ਯਕਸੂ ਹੋ ਕਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਪ ਨੋਟ ਕਰਤੇ ਜਾਈਏ, ਯਕਸੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਾ ਹੋ, ਮੁਝੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋ। ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਉਨਕੀ ਖੂਬੀ ਫੋਕਸਡ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਦੀਨ ਕੇ ਲੀਏ ਚੁਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਉਸਕਾ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਪੇ ਚਲੇ ਹੋ ਬਸ ਚੱਲ ਪੜੋ, ਅਬ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਲੜਕੀ ਇਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਸੇਗੀ। ਕਭੀ ਵੋ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਕਾਮ ਛੋੜ ਕੇ ਇਧਰ ਕੀ ਔਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਦੇਖੇ, ਉਸਕੀ ਸੁਣ ਉਸਕੀ ਸੁਣ, ਕਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਾਮ ਦੀਆ। ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਕੋਈ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਫੀਲ ਕੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ ਮੇਂ ਨਾ ਚਾਹਨੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਥੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਮੁਝੇ ਕੱਲ ਕਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਔਰ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ। ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਘਰ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਹਰ ਵਕਤ ਘੁੰਮਨੇ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮੇਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਲਾਮ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਮ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਤੇ। ਆਪ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ, 10 ਚੀਜ਼ੇ ਤਿਤਲੀਓਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਦਿਮਾਗ ਪੇ ਫਿਰਤੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਵੋ ਜੋੜਾ, ਵੋ ਚੂੜੀ, ਵੇ ਯੇ ਵੋ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਂਗੀ। ਤੋ ਆਈਏ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਮੇਂ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਤਕਵਾ ਕਾ ਯੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਫੋਕਸ ਲੋਗੋ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਵਹੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਬਸੇਗੀ ਜੋ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੇ ਨਜ਼ਰੇਂ ਉਠਾ ਕਰ ਏਕ ਸ਼ੋਹਰ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਨਾ ਥੇ। ਇੱਕ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਯਹੂਦ ਕਾ ਜਿਸ ਕਾ ਇਦਰਾਕ ਅਗਲੀ ਆਇਤੋਂ ਮੇਂ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਯੇ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਕਾ ਮੇਂ ਵਾਕੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਖੈਰ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗਈ ਥੀ। ਵੋ ਮੱਕਾ ਮੇਂ ਵਾਕੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਖੈਰ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮਰਕਜ਼ੇ ਹਿਦਾਇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਮਰਕਜ਼ੇ ਹਿਦਾਇਤ, ਹਿਦਾਇਤ ਕਾ ਮਰਕਜ਼। ਵੁਦਿਆ ਲਿਨਾਸ ਲਲਜ਼ੀ ਬਿਬਕਤ ਮੁਬਾਰਕਮ ਵਹੁਦਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਮੇਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੋ ਹਿਦਾਇਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰੇ। ਹਮ ਆਜ ਇਬਾਦਤ ਕੇ ਕਲਚਰ ਮੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਆਜ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕਾ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਇਬਾਦਤ ਬਰਾਏ ਇਬਾਦਤ ਕਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਇਬਾਦਤ ਬਰਾਏ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਏਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਤਾਲਾ ਹਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਯਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾ ਕੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਉਨਕਾ ਹੱਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਕਾ ਹੱਲ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੀਨ ਸੇ ਹਿਦਾਇਤ ਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਂ ਬਰਕਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੱਕਾ ਮੇਂ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ ਹਿਦਾਇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਇਸ ਮੇਂ ਖੁਲੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਾ ਮੁਕਾਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾ ਹੱਲ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੇਂ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋ ਅਮਨ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਗੋ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਕੀ ਇਸਤਤਾਤ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਤਾ ਹੋ ਵੋ ਇਸ ਕਾ ਹਜ ਕਰੇ। ਛੋਟੀ ਸੀ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ? ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਜਬ ਆਪ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਾਰਵੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਰ ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੇ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖੇ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਤੋ ਹਮ ਪੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮਾਲ ਵੀ ਇਤਨਾ ਲਗਾ। ਹਮ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੋ ਕਰ ਲੇ, ਵਰਨਾ ਆਪ ਦੇਖੀਏਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੋ ਇਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋਂ ਸੇ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਯਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਜ ਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕੋ ਕੁਫਰ ਕਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪ ਆਇਤ 97 ਕਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਹਿੱਸਾ, ਵਮਨ ਕਫਰਾ, इसको हाईलाइट कर लें, तो ये कुफर किस चीज़ का है? हज का कुफर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने इस्तेआत होने के बावजूद हज ना किया, इरादा भी नहीं, ख्वाहिश भी नहीं, कोई गिल्ट भी नहीं, तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि अल्लाह ताला वो इंसान अपना यानी यहूदी हो के मरे या नसारा। बाज़ लोग इस हदीस पे भी नाराज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी वजह नहीं पता कि यहाँ यहूद और नसारा का नाम क्यों लिया। तो इसलिए कि यहूद और नसारा के दीन में हज नहीं था। बाकी दीन के बहुत सारे रिचुअल्स इस्लाम से मिलते हैं नमाज रोजे की सूरत में, लेकिन हज अलग है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके नबी ने उनसे निस्बत जोड़ दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह अपनी पहली फुर्सत में हज करने वाले बने। यहाँ छोटी सी बात नोट कीजिए, बात लोग ये सोचते हैं कि हज हमारे जवान बच्चों का जो है वो उनके ससुराल वालों का मामला है, यानी बेटी ससुराल में जाके मियाँ के साथ करेगी और बेटा जब कमा खा लेगा, सारे काम हो जाएंगे, फिर बीवी को ले जाएगा। तो ये दुरुस्त नहीं है। जब बच्ची जवान होती है तो हमें गम लग जाता है ना उसकी शादी का, तो उससे पहले हज का गम लगा लीजिए, और जो पैसे आपने उसके जहेज के लिए रखे हुए ना वो हज करवा दें। और हज से एक ऐसी तरबियत वो बच्ची लेकर आएगी, कनात और सब्र वाली, कि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की फिर ज़रूरत भी नहीं रहेगी। कहो अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? आज ये बात हमारे लिए है, हम अहले किताब हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहो ए मुसलमानों, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? कोई गलत तो नहीं है फिक्र? अल्लाह से दुआ कीजिए मानने वाला दिल बन जाए। जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कहो अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है, यानी क्या तरीका है तुम्हारा कि जो अल्लाह की बात मानता है तुम उसे भी सी अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, हालांकि तुम खुद इसके सीधे रास्ते पर होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। आज भी ऐसा होता है, लोग नेकियों की तरफ चलने वालों की टांगे खींचते हैं, कभी तावीलात के नाम पे, कभी धमकी और कभी डरावों के नाम पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़ा मिनल्लज़ीना उतुल किताब, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का क्या मौका बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयात सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान इसका रसूल मौजूद है जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा, वो ज़रूर राह रास्त पालेगा। हाईलाइट करने को दिल चाहता है, इंसान से बंदा बनाने वाली आयत है। आप देखिए कि हम इधर उधर से मुंह जब हटाकर अल्लाह की तरफ अपना रुख कर लेंगे तो उसके बाद हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद की जाएगी। और आज के दौर में आप देखिए कि अल्लाह का दामन थामना कैसे है, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को थाम लेना। इसके बाद की चंद आयत ये पूरे पारे की क्रीम है, क्रीम वर्सेस ऑफ द कुरान पाक हैं, जिसमें अल्लाह ताला हमें मैसेज दे रहा है कि देखो आज के दौर में अगर इस्लाम को गालिब करना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि इस्लाम के ऊपर कुछ हर्फ आ रहा है, तो आखिर उसकी वजह क्या है उसको ढूंढो। हम इनको पढ़ते हुए साथ साथ चुपके चुपके अपना जायजा भी लेंगे, मुहासबा भी करेंगे, और इसमें बाद में इकट्ठी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आज उम्मत मुस्लिमा के साथ जो मामलात हैं हम इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कौन है ये? हम सब खुद से पूछें ये कौन है, किसकी बात है? ये मेरी बात है, अल्लाह ने मुझे पुकारा। क्या? इत्तकुल्लाह, तकवा की बात आ गई। तो आज के पारे का तकवा लिखिए। तकवा का एक खूबसूरत पहलू ये होता है कि इंसान इनफरादी नेकियों से उठकर इज्तमाई नेकियों पर आ जाता है। आज इनफरादी तौर पे मुसलमान बहुत सारी नेकियां कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से, मस्जिदें भी बनती हैं, कारपेट भी बिछते हैं, सदका खैरात भी होता है, लेकिन याद रखिए कि इनफरादियत से काम नहीं होंगे। दीन इज्तमाईयत का नाम है। तकवा का एक एंगल क्या है कि इंसान इज्तमाई फायदे पर इनफरादी नेकी छोड़ दे। अगर मेरी किसी नेकी से इज्तमाईयत को नुकसान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटी सी मेरे एक ग्रुप से किसी को एक बहुत बड़ी नेकी से महरूम कर दिया जाएगा, तो मेरा फ़र्ज है कि मैं इस छोटे से ग्रुप को उस बड़े ग्रुप में शामिल करके अपना इस बात का सबूत दूं कि मैं अल्लाह के दीन के लिए हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे काम करने को तैयार हूं। आज उम्मत मुस्लिमा दीन का बहुत काम कर रही है, लेकिन इनफरादी काम हो रहे हैं। छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी हैं दीन की, नालियाँ भी बहुत सारी हैं। कोई किसी शहर में किसी नाम पे, कोई किसी बाजी के नाम पे, कोई किसी आपा के नाम पे, कोई किसी आलिम साहब किसी मौलवी के है, लेकिन आज क्यों इस्लाम नहीं फैल रहा? तो आप समझ लीजिए कि बादल कहाँ बनते हैं, दरियाओं पर नहीं बनते, समंदरों पर बनते हैं। आप फितरत से अगर आज इन आयतों को समझ के चले गए तो मुझे यकीन है कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। याद रखिए, हमेशा दीन का काम करने वाला दीन का काम नहीं कर रहा होता असल में। असल में बाज़ दफ़ा वो अपने नफ्स का काम कर रहा होता है, अपनी ज़ात का, कि मैं पढ़ाने वाला, मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला नीचे की कुर्सी पर बैठे, ये तकवा की कमी है। तकवा क्या है कि इंसान अपने उखरवी फायदे को देखता है, कहाँ मुझे ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ मुझसे कोई काम ऐसा होगा जिससे मैं दूसरों को फायदा दे सकूँ। आप देखिए कि सारे बादल जो समंदर के ऊपर होते हैं ना, भाप बनता है पानी, फिर आपको देखा होगा आपने, वो सब इकट्ठे होते हैं, फिर ऊपर आसमानों पे जाके क्लाउड्स की शक्ल में बनते हैं। हम सूरत नूर में भी ये मिसाल पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से बादलों की फॉर्मेशन वहाँ अल्लाह ताला ने बताई। नतीजा क्या होता है कि फिर वो बादल वहाँ नहीं बरसते, कि चूंकि समंदर पे बने हैं तो यहीं बरसे, फिर तो समंदर ही पानी से भरते रहेंगे। नहीं, फिर हवाएं आती हैं, उनको ले जाती हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, जहाँ खुश्क जगह होती है, जहाँ ज़रूरत है, हम सुकना हमली बलदिन मैयत, मुर्दा शहरों की तरफ उनको भेज देते हैं और वहाँ जाके बरसती हैं। फिर आप देखिए कि जब वो बरसते हैं पानी, तो वो पानी फिर दोबारा ज़मीन में जाता है, पहाड़ों से होता हुआ दरियाओं में मिलता है। सारे दरिया फिर मिलके कहाँ जाते हैं? एक समंदर में जाते हैं। हम इंशाल्लाह सूरह तौबा में भी ये मज़मून पढ़ेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से। तो आज इस इंसानों को इज्तमाई दीन का दर्स देने की ज़रूरत है। इज्तमाईत में जुम्मो, मैं और आप कुछ भी नहीं है, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तकवा का ये एंगल जब तक मुसलमानों में था वो एक थे। याद रखिए, सहाबा कराम में मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ थी, अबू बकर और पर्सनैलिटी के थे, उमर किसी और पर्सनैलिटी के थे, लेकिन आप देखिए कि सब के अंदर इज्तमाई तकवा था। वो एक दीनी कॉज़ के लिए काम करते थे। नतीजा क्या होता था कि जहाँ दीन का फ़ायदा होता था, वो अपनी आवाज़ को दबा कर अल्लाह के नबी की बात पर लब्बैक कह देते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं, लोगो अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। किसी को पता है मौत कब आएगी? नहीं पता। तो मतलब यह कि फिर हर वक्त नेकी के काम करो। हदीस में आता है कि तुम जिस हाल पे जीतते हो उसी पे मरोगे, और जिस पे मरोगे उसी पे उठाए जाओगे। आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो दुआ करें कि वो काम अच्छा करते ही रहें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक लम्हे के लिए सिर्फ नफ्स के एक तकाजे पे किसी गलत हराम चीज पे नजर उठाए और वहीं मौत आ जाए। हम नहीं चाहते ना जिस हालत में कि हमें मौत आए, उसको छोड़ दीजिए, मौत तक काम करो। ये क्या चीज दिखाती है? कमिटमेंट। वक्ती नेकियां नहीं, बाज़ दफ़ा हम एक साल कोई नेकी कर लेते हैं, हम कहते हैं माशाल्लाह कोर्स कर लिया ना, बहुत है, और माशाल्लाह एक साल हम एडमिन भी बन गए, और माशाल्लाह एक साल हमने सबीलुल जन्ना के साथ सुबुल इस्लाम की भी हेल्प कर दी, अब हमें आगे क्या करना है? अब तो नूरुल्लाह नूर का भी एक साल पूरा हो गया। नहीं, अंतुम मुस्लिमून, कब तक? जब तक कि तुम्हें मौत ना, ला तमूतुन्ना। इस रास्ते में जो आता है वो सारी जिंदगी के लिए आता है। आप देखिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कोर्स एक साल का होता है लेकिन फिर जो आते हैं वो जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, हमारी तरफ से कोई फॉर्म नहीं फिल कराया हुआ, कोई आपसे मेंबरशिप फॉर्म नहीं है, कोई रुकनियत का, और कोई आपके ऊपर ऐसी किसी की बैत का पंदा नहीं है। जो रुकते हैं अपने शौक से रुकते हैं, और जो जाते हैं वो अपने शौक से जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं वो 2-3 साल में हकीकत में एक इतनी फाल चीज बन चुके होते हैं कि जीने का मकसद समझ आ चुका होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मरते दम तक नेकियां करो, फिर करो क्या? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और देखो तफरकों में ना पड़ो। अल्लाह के इस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, और इसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से बड़े हुए घड़े के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन करता है, ताकि शायद किन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का सीधा रास्ता नजर आ जाए। लिहाजा क्या होना चाहिए? वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, तुम में से कुछ लोग तो जरूरी ऐसे होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। कहीं तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हिदायत के आ जाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुबतला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो इस रोज सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोग सुर्ख रूह होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा, कुछ लोगों का मुंह काला होगा और जिनका मुंह काला होगा इनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया इख्तियार किया। यानी हैरत हो रही है, क्वेश्चन मार्क है इधर। सो सैड, इतना प्यारा दीन मिला फिर भी कुफर पे रहे। अच्छा, तो अब इस कुफराने नेमत के सिले में अजाब का मजा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो इनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी, और हमेशा वो इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह ताला के इरशाद आते हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया वालों पर जुल्म क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया के वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। हकीकत क्या है कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। जमीन व आसमान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह ही के हजूर पेश होते हैं। लिहाजा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तूमिनूना बिल्लाह। चार बातें, इस पे गौर से सुनिएगा तर्जमा। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अहले किताब भी ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था, यानी ये थे अब तुम हो। कल के यहूद मुसलमान थे, आज के मुसलमान तुम हो। अगरचे इनमें से कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर अब ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी। ये जहां भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार पड़ी, कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में कहीं अल्लाह की पनाह या इंसानों के जिम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गजब में घिर चुके, इन पर मुख्ताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई। वजह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयतों से कुफर करते रहे और इन्होंने पैगम्बरों को ना हक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का अंजाम है। यहाँ पे बात रुकी है। जिसको अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ाती पे कहा, आइए इन आयतों की तिलावत सुनते हैं और जितनी बात अभी तक सिर्फ तर्जमे की ज़रा से समझ आई इस पे पर गौर व फिक्र करेंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे कि हमें इनका हक अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। زوجها لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجمے پہ نظریں رکھیں، ترجمے میں نظریں رکھیں. ان آیتوں کو سنتے وقت، تلاوت سنتے وقت آپ لوگ ترجمے پہ نظر رکھیں گے، بالکل ڈوب جائیں اس تلاوت میں اور ساتھ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ سنتے وقت یا ایھا الذین آمنو کی جگہ آپ نے اپنا نام سوچنا ہے. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن واختلفوا من محسوس کیا آپ نے؟ کوئی میسج ملا ہمیں اللہ کی طرف سے؟ جی آپ پلیز. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیتیں ہمیں کچھ کہہ رہی ہیں. بالکل سچ. جی آپ کو؟ فرقوں میں نہ بٹنا. فرقوں میں نہ بٹنا, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور کوئی؟ جی آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کرو, یعنی یہ آیتیں ہمیں ایمان کی دعوت دے رہی تھی. جی آپ کچھ کہیے. ماشاء اللہ, دیکھیے آپ سب نے کتنے مختلف چیزیں لی نا. ان کو لگا کہ قرآن کی رسی کو تھام لو. جی پیچھے سے. شاباش, انفرادی نیکیوں سے بچ بڑھ کے اجتماعی نیکیاں کرو. جی آپ پیچھے آگے سے. سسٹر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی. شاباش, خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے, اور خود بھی برائی سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے. جی ادھر سے آپ. شاباش, اب ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام دینا ہے. سچی جو بات ہے وہ یہی ہے. جی آپ ادھر سے. رحیلہ جی, شاباش, یعنی ایمان لانے کے باوجود کفر پہ اگر ایک انسان چلا جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے نا. بہت سوچنے کی بات. آپ دیکھیں کہ صرف چند آیات میں ہم سب کے لیے سوچنے کے کتنے نقطے تھے. جی آپ سسٹر. ہم کو خیرہ امہ کہا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کام آگے پہنچانا ہے. یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں خیرہ امہ کہا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرنا ہے. جی بالکل, خیرہ امت جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایک انسان کو کیا دعوت دی گئی کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھے کہ وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے. جی پیچھے سے آپ پلیز. مرتے دم تک نیکیوں کا, یعنی نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو تقویٰ کتنے مختلف اینگل سمجھ آ رہے ہیں. جی اور کوئی؟ ارم آپ نے کیا سیکھا؟ دوسروں کے لیے طلب رکھنی ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ بھی دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. شاباش, تڑپ, دوسروں کے لیے تڑپنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ دی. اب آپ دیکھیے کہ جزاک اللہ بیٹھی, جن ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے سوچا ادھر, کیا آپ سوچتے ہیں کہ عمل ان سب پہ ہم کر پا رہے ہیں؟ جو باتیں بھی ہم نے ابھی سنی, جو بولیں, سوچ سے بولیں, سمجھ کے بولیں, جس طریقے سے بھی بولیں, کیا آج امت مسلمہ اجتماعی طور پہ ان ساری چیزوں پہ عمل کر رہی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں دبے ہوئے ہیں، آج مسلمان کیوں دھو چکے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ یہ وہ کیوں ہے، سب سوچتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے آج دین کا پیغام دینا چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے سائڈ ایشوز میں پڑ گئے. ان آیات کی تفسیر آپ اگر سبیل الجنہ سے سنیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک منٹ اب آپ کی ضرورت ہے. تو اصل بات یہ کہ ان آیتوں کی تفسیر الحمدللہ بہت ہی ڈیٹیل سے ہوئی ہے، لیکن اس وقت ہم سب کو یہ آیتیں جو پیغام دے رہی ہیں کہ جب تک مسلمان تقوی کی ڈوری سے نہیں بندھیں گے، اللہ کی کتاب کو اجتماعی طور پر نہیں پکڑیں گے، اور تقوی آتا ہے نا تو پھر انسان واتسمو بحبل اللہ جمیعن میں آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر ٹیم ورک بھی آتا ہے. آج دین کے کاموں میں ٹیم ورک کی کمی ہے. آپ دیکھیے کہ جب ایک اوپر سے گرتا ہوا شخص کسی رسی کو تھامے تو کیا ہوگا؟ بچ جائے گا نا. آپ سوچئے کہ اس وقت ہم مسلمان جب فرقہ واریت کے اندر پٹے تو کیا ہوا؟ آج ہمارے کتنے نام ہیں، امت تو نہیں رہے، قومیت میں آگے، پھر قوم بھی فرقوں میں بٹی. سب سے اوپر مسلمان تھا، ہم نے کیا کیا؟ عربی مسلم، نان عربک مسلم، پاکستانی مسلم، صومالی مسلم، افغانی مسلم، بنگالی مسلم، پھر اس پہ بھی کتنا اتنی، پھر پاکستانی مسلم کے آگے پھر ہے شیعہ مسلم، سنی مسلم، پھر سنی مسلم کے اندر دیوبندی مسلم، بریلوی مسلم، حنفی مسلم، شافعی مسلم، آخر کتنی بنتے ہیں. مولانا حالی کے وہ اشعار بھی آپ نے سنے ہوں گے نا کہ کتنی فرقہ واریت ہے، اور کہاں یہ کوئی مسلمانوں کے پنپنے کی باتیں ہیں. تو آج کے دور کا جہاد کیا ہے؟ کہ ہم ایک دین کے اوپر ساری امت جمع ہوں. جب ہم سب ایک دین کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد پورے دشمنوں پہ ہمارا غلبہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سب ایک ہیں. کسی کو اگر کسی نے گولی چلائی تو وہ یہ نہیں کہیں گے کس پہ چلی ہے، وہ کہیں گے مسلمان پہ چلی ہے. آج کافر ہم سے اس لیے لڑنے کو تیار ہے کہ مسلمان ہے، اس کو پرواہ نہیں آپ شیعہ کے سنی ہیں، آپ اس کو نہیں پرواہ کیا آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. تو جب آپ اصل سے ٹوٹتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ اصل کتاب اور سنت، قرآن اور سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان بھی آئے گا اور دشمنوں پہ آپ کا معاملہ ہوگا. تھوڑی سی اگر اپنی ہسٹری کے اوپر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، جس دور میں مسلمان ٹوٹے اس دور میں کیا تھا کہ اصل دین کو چھوڑ کر جزوی باتوں میں پڑ گئے. جب ہلاکو ہند کا دور آیا اور جس وقت مسلمانوں پہ حملے ہوئے اور انہی کی لکھی ہوئی کتابوں کو جلا کر اس کے اندر مسلمانوں کو جلایا گیا، اور دجلہ اور فرات کے اندر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی جو سیاہی تھی کئی دن تک اس سے پانی کالا ہو گیا. اس دور میں مسلمان کیا تھے؟ فروئی بحثوں میں پڑ گئے. ایک اتحاد ملت کے نام پہ میں نے چھوٹی بک بھی پڑھائی ہے، الحمدللہ دو بکس پڑھائی ہوئی ہیں، اگر آپ اس کی سن سکیں. اتنی خوبصورت اس کی میسیجنگ ہے کہ کیا آج کے دور میں کرنے کی ذمہ داری ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر ہم تھوڑا سا بھی سن سکیں ان آیتوں کے ناطے سے روز تھوڑا تھوڑا، تو اس ایک مہینے میں کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ رکاوٹیں کیا ہیں، کیا چیز ہے نہیں جو بندے کو جڑنے دیتی. انا، میں، آئی ایم، مائی سیلف. آپ دیکھیے کہ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جہاں 10 جماعتیں ہوں گی تو 10 لیڈر بھی تو ہوں گے نا. آپ کہتے ہیں 10 جماعتوں کو ایک جماعت بنا دو امت مسلمہ کے نام پہ، تو 9 لیڈر بھی تو معزول ہو جائیں گے نا. یہ مسئلہ ہے آج کے دور کا، مسئلہ یہ کہ حب جا اور حب مال یہ بعض دفعہ لوگوں کو آنے نہیں دیتا. اتحاد ملت بک کا نام ہے، اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو بھیجتے ہیں، اور بک بھی بہت خوبصورت ہے، اور ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے سلاٹس میں پڑھا ہے. روز صرف ایک سلاٹ سنیں اور دیٹس اٹ، پھر اس پہ غور کریں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ بھی مانگتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقویٰ دے کہ ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے بن جائیں. ورنہ یاد رکھیے قیامت کی سیاہی ہے. اللہ کہتے ہیں اس دن چہرے سفید ہوں گے، پرماننٹ قسم کی پالش، فیشیل، اطمینان. کام کر لیتے ہیں اس کے بعد تھکن بھی نہیں ہوتی، آپ اتنے فریش فیل کرتے ہیں کہ آج کا کام ہو گیا الحمدللہ. لیکن کام نہ کیا اور سستیوں کے مارے پڑے رہے تو رات کو غم کے مارے دل بوجھل ہوتا ہے کہ آج کا کام نہیں کیا. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جن مسلمانوں نے آج کے دور کا جہاد نہیں پہچانا، ساری زندگی دین کا کام کرنے کے باوجود قیامت کے دن اس حسرت کا شکار ہوں گے کہ ہم نے ساری زندگی دین کا کام نہیں کیا بلکہ اپنے مذہب کا کام کیا. آپ نے مولانا شفیع رحمان، شفیع، مولانا شفیع کے نام سے معروف ہے، ان کی بھی ایک کتاب کتاب اتحاد ملت، چھوٹی سی بک ہے، اس میں انہوں نے انور کشمیری صاحب کا ایک مقولہ لکھا ہے، یعنی بہت سارے اقتباسات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست میں نے تو زندگی ضائع کر دی، تو جو ان کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ امام صاحب اگر آپ کی زندگی ضائع ہوئی ہے تو پھر تو اور کسی کی ضائع نہیں ہوئی ہوگی، آپ تو ساری زندگی دین کو پھیلانے میں لگے رہے، تو انہوں نے کہا نہیں میرے دوست، آج بستر مرگ پہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ساری زندگی اسلام کو پھیلانے میں نہیں بلکہ سارے دوسرے مسالک پہ فقہ حنفی کو پرومیننٹ کرنے کی کوششوں میں میں نے زندگی گزار دی، حالانکہ قبر میں حشر میں مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم امام ابو حنیفہ کے مکلف تھے یا کس اور کے تھے۔ آپ دیکھیے کہ قبر کے اور حشر میں یہ سوالات نہیں پوچھتے ہیں جس نے آج امت کو توڑا ہوا ہے، ہم سب اپنی نسبتیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں گے، یہ واحد نام ہے جس پہ سب مانیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کے سب حنفی بن جائیں باقی لوگ مانیں گے، سب شافعی بن جائیں مانیں گے، سب حنبلی بن جائیں، سب مالکی بن جائیں، ایک بھی نہیں مانے گا، یہ ایسی ہے جیسے آپ کے ساری یونیورسٹیز کو بند کر کے ایک یونیورسٹی کے نام پہ رکھ لیں۔ اچھا کفر جو لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں نا وہ اپنے نام بدل دیتے ہیں، ہمارے ناروے میں دو بینک تھے پہلے، جب میں آئی تو میں نے دیکھا تو دو بینکوں کے نام سنتی تھی، پھر ایک دم پتا چلا کہ نہیں اب ایک ہو گیا، کیا دوسرا جو بینک چھوٹا تھا یا جس کے اندر ابھی کچھ کمیاں تھی انہوں نے اپنے بڑے بینک کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کر لیا، دونوں بس رنگ بدل لیا، نام بڑے بینک کا رکھا اور کلر انہوں نے چھوٹے بینک کا لے لیا، دیٹس اٹ، مزے سے موجے کریں۔ گاڑیوں کی کمپنیوں کو آپ نے ملتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب ہم دین کے نام پہ نہیں ملیں گے تو یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ نہیں ابھرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ غم لگا دے کہ ہم اس کتاب کی بہترین خدمت کر سکیں اور پھر لوگوں کی مدد ہوگی، آج انسانیت ظلم کا شکار ہے، وہ تڑپ رہی ہے، بن شادی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو دین کا نہیں پتا اور ہم فرقہ واریت کی باتوں میں پھنس رہے ہیں، کدھر ہاتھ رکھو کدھر نماز پڑھو، ہم نے سنتوں کو فرض سے بھی اوپر کر کے امت کو توڑ دیا، مسجدوں میں تالے پڑتے ہیں، ایک دوسری مسجد میں جانے والے کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ آج ہمیں اس تقوی کی تڑپ لگا دے کہ ہم نے کچھ اس میں حصہ ڈالنا ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی آگ میں جلائے ہوئے، حضرت ابراہیم کے لیے جب آگ جلائی گئی تو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی تو وہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لائی اور اس آگ کو بجھانے لگی، تو باقی پرندوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اتنی بڑی آگ ہے تیرے اس پانی سے کیا ہوگا، تو اس نے کہا مجھے کیا، نہ بجھے آگ، کل میں اللہ کو یہ تو کہہ دوں گی کہ میری تو چونچی اتنی تھی۔ تو ہم بھی تو آج یہی کہہ سکتے ہیں، کوئی نہ آج ہماری بات سنے، نہ کارخانے میں توتی کی آواز کوئی نہ سنے، لیکن ہم کل کہہ تو سکیں گے کہ اللہ جب سارے لوگ اپنے گروہوں کی باتیں کرتے تھے تو ہم قال اللہ اور قال رسول کی دعوت دیتے تھے، ہمارا تو کوئی جماعت کوئی نام کوئی فرقہ بھی نہیں، ہوا سماکم المسلمین، اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے اندر یہ تڑپ اور سے زیادہ اور دے دے۔ اب اس کے بعد یہود کے کچھ لوگوں کی ایکسیپشنز ہیں، آیت نمبر 113، لیس سوا ان، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، دعا کرتے ہیں اللہ ہم اس تیرے قرآن کے سفر کے دوران ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں راتوں کے سجدوں کی عادت ڈال دے، اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے رکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا رہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ تو ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد، اور نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں اس آگ کا ایندھن نہ بنانا، تو نے ہمیں اس آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ اکبر۔ اور جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال تو اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو یعنی ٹھنڈک ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو آئیے ہم بھی دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ضائع ہونے والی نیکیاں نہ کروانا، ہم سے یہ نہ ہو کہ ہماری یہ نمازیں روزے تہجد تراویاں یہ سب ہمیں تجھ سے دور لے جائیں اور ہم بالکل تیرے سے دور ہوتے ہوئے خود کو اب بہت زیادہ قریب سمجھے، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ پھر پکار ہے، آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، اور اس صورت میں کم از کم 14 سے لے کے شاید 20 مرتبہ تقویٰ کا لفظ ہے، سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس صورت میں تقویٰ کا لفظ ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ یہ ان صورتوں میں کہ جس میں بہت دفعہ تقویٰ کا لفظ آتا ہے، یہاں دوبارہ آئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا، یہاں جماعت کے نیچے کون سا نام ہے؟ مسلمان، اپنے مسلمانوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. وَدُّمَعَنِتُمْ، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے خیز و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو موتو بغیدکم، اپنے غصے اور غضب میں خود مر جاؤ. اور اپنی انگلیاں چباتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اپنے غضب اور غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک کو جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی. شرط کیا ہے؟ کرو کیا؟ جب ان کی باتیں ہیں پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ تلوار لے کے جا کے سب کا سر قلم کر دو کہ تم ہمارے بارے میں ایسی گندی باتیں سوچتے ہو. کہا نہیں، دشمنوں کے اور نان مسلموں کے پروپیگنڈے اور ان کے مسلمانوں پہ لگائے ہوئے الزامات اور تمہارے نبی کے بنائے ہوئے کارٹونوں اور تمہارے قرآن کو جلانے اور تمہارے حجابوں کو پھاڑنے کے نتیجے میں تم کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یدرکم کیدہم شیئا، ذرا بھی ان کا مکر ان کا قید تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے. یہ ایک دوسرا ایشو تھا اس وقت اس سورت کا اہم ایشو، اور وہ ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیوں میں تعلق میں ایک حد پہ رہو. امت مسلمہ کو آج کے درپیش مسائل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی محبتوں اور ہمدردیوں کا قبلہ اہل کتاب بن گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی وفاداریاں اسلام سے رکھو، اپنی محبتوں کے قبلہ اہل کتاب کو نہ بناؤ. ایسا نہ ہو کہ عبادت میں تمہارا قبلہ مکہ کی طرف ہو، رسومات میں تمہارا قبلہ دہلی کی طرف ہو، اور تجارت میں تمہارا قبلہ واشنگٹن کی طرف ہو. اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے اس مشورے کو سنجیدگی سے نہیں لیا. آج کے ہمارا یہ حال نہیں کہ صحابہ ہمیں اجنبی لگتے ہیں، سٹرینجرز لگتے ہیں، ایلینز لگتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان سے کوئی ویو لینتھ نہیں ملتی. اللہ نے پیچھے کہہ دیا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس دین پہ رہنا ہے. یاد رکھیے کہ اسلام پارٹ ٹائم ریلیجن نہیں، یہ لائف ٹائم ریلیجن ہے. آپ چاہیں ایک وقت میں مسلم تو دوسرے میں دوسرے، یہ بات نہیں بنے گی. آپ دیکھیے کتنی محبت سے یہ امت بنی تھی، ایک ایک تنکا اللہ کے نبی نے کیسے جوڑا تھا کہ جب بدر کے دن غم خطرہ لگ گیا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی کہ یہ ساتھی تنکوں کی طرح بہائے نہ جائیں، تو اللہ کے نبی کی خشیت کا کیا حال تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عریش میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی یوں رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ جذبے سے جذبات میں آنے کی وجہ سے آپ لوگوں صبح اٹھنے والے جذبات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ جب رقت سے آپ روتے تو آپ کے کندھوں سے چادر گر جاتی تھی، اور آپ اس وقت کیا بول رہے تھے کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ چھوٹے چھوٹے موتی جمع کیے ہیں، اللہ اس کو آج اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین پہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں. آپ دیکھیے کہ اتنی محنت سے بنی ہوئی امت آج بکھر گئی. اللہ کی رسی کو جب لوگوں نے چھوڑا تو بکھری ہوئی تصویر کے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح بکھر گئے. آپ دیکھیے کہ وہی موتی آپ ایک ڈوری میں پھرو لیتے ہیں تو تسبیح ہے، اور ایک گرا کھلتی ہے تو وہ موتی یوں زمین پہ بکھرتے ہیں. اور آج ہم لوگوں کے پاؤں میں آگے، کیا آج امت مسلمہ کا کوئی روب ہے؟ آج ہے کچھ اللہ کے نبی کی امت جس کے اوپر اتنی محنت کی؟ اور میں آج اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو میرا دل اتنا رقت میں آ جاتا ہے. کن لوگوں کے لیے میرا دل جلتا ہے؟ کہ جن کو اللہ نے قرآن بھی دے دیا، جنہوں نے قرآن پڑھ لیے، اللہ نے ان کو سبل السلام کروا دیا، اللہ نے ان کو سبیل الجنہ کروا دیا. پھر جب میں ان کو ادھر ادھر بکھرتا دیکھتی ہوں نا، کبھی کوئی کسی دنیا کے مسئلے کے لیے، کوئی کسی مجبوریوں کی آڑ میں، تو میرا دل روتا ہے. میں کہتی ہوں کیا یہ موتی اس لیے جمع کیے تھے کہ یہ پھر جا کے کانچ کے بن جائیں؟ یہ سونے کے ہیرے کی ڈلیاں جو تھیں یہ اس لیے تھیں کہ اس کا بعد میں پھر نتیجہ ہو کہ مٹی کے پیچھے چلیں؟ مجبوریاں سب کے ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھیے جو مجبور ہوگا اللہ اس کو مجبور کرے گا، جو اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کو قیمتی کرے گا دن بدن اللہ اس کے مسئلے اور اس کے غم دور کر دے گا. بعض دفعہ ہم قرآن پڑھ پڑھا کے پھر دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ دور کر لیتے ہیں جس میں پہلے تھے. ہدایت کی طرف آ کر جب انسان پیچھے پلٹتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اس کا کوئی روک نہیں رہتا. कोई इज्जत नहीं है हमारी, अगर आज के दौर में हमारा ये हाल हो गया कि हम अपने आप को फिर दुनिया के फायदों के लिए चले, आज यहाँ तो बैठ के पारा सुने, रोएं धोएं, अपने आप को बहुत ज्यादा दिलगीर पाए, और शाम को हम किसी क्लब में पहुंच जाए, रात को हम किसी भी मजबूरी के नाम पे इस किताब के हुक्मों को तोड़े, तो याद रखिए कि ऐसी उम्मत का कोई फायदा नहीं। दुआ कीजिए क़यामत के दिन हम अपने नबी के सामने शर्मिंदा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से इस उम्मत को जोड़ा था, आज हमने बस अपने पे बस बंद कर दीजिए ना, आज हमने अपने आप को छोटे छोटे नामों में लाकर अल्लाह के नबी का दिया हुआ नाम खत्म कर दिया। नो प्रॉब्लम बेटा, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, आप अपना म्यूट कर लेना। चलिए अब आगे एक ऐसा काम शुरू हो रहा है कि जिसके लिए अल्लाह ताला हम सबको तैयार करता है। देखिए उम्मत मुस्लिमा के मसाइल है ना, अभी पारा आगे जाने ही नहीं दे रहा मुझे, इतने मसले हैं आज। आज आप कहते हैं ये मसला वो मसला, क्या मसला है जी? आज हमारे पास साइंस की तरक्की नहीं है जी, मीडिया हमारा नहीं है जी, आज पैसा नहीं है, हथियार नहीं, इन सब को एक बिग क्रॉस दे दें। अगर इस पारे की हिदायत पे आज उम्मत अमल करे, सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा जा सकता है। लेकिन हम अपनी जात में खोए हुए हैं, हम अपने घर बनाते हैं, हम एक अपना घर जिसमें 3-4 लोगों ने रहना होता है कई लाख का ले लेते हैं, लेकिन आज अल्लाह के नाम पे जब जगहों की जरूरत होती है, मस्जिदों की जरूरत होती है, तो आप देखिए जो हालात है हमारी मस्जिदों के, अल्लाह की बना फकीराना रूप है हमारी मस्जिदों का। आज सफाई सुथराई तो एक हमारा अपना नसीब था, हमें वैसे ही इसकी फुर्सत नहीं रही। आप जाके अपने मुल्कों में देखिए, एक एक घर कोठी विला के नाम पे आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन मस्जिदों के अंदर जो आपको टूटी फूटी चीजें दिखेंगी। आज यहाँ हम देखेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को तकवा का अल्लाह क्या रंग सिखाता है, गज़वे उहद अब इसकी मिसाल आ रही है। आइए जरा देखते हैं, बहुत दिलगीर किस्म की आयात है, इसका भी मैं यही अंदाज रखूंगी कि एक मौजू की आयतें इकट्ठी पढ़ के इंशाल्लाह ताला फिर हम इस पे बात करेंगे। आयत 121, ए पैगंबर मुसलमानों के सामने जरा इस मौके का जिक्र तो करो। आज के मुसलमानों के सामने अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है कि इस मौके का जिक्र करते हैं, क्या जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जगह जगह पर मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वह नहायत बाखबर है। याद रखो जब तुम में से 2 गिरोह बुजदिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि इस वक्त तुम बहुत कमजोर थे। बस तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो, उम्मीद है कि तुम अब शुक्र गुजार बनोगे। गज़वा उहद, इस्लाम की बनी हुई तारीख मिटने लगी थी उस दिन। सीरत के ऊपर एक नज़र डाल के देख लें तो मक्का के 13 सालों में एक भी जंग ना हुई। लिख के डाल लीजिए अपने पास, अगर कोई आपसे ये कह दे कि नौसबिल्ला अल्लाह के नबी जंग के हरीस और असिया थे और ये तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया, तो अगर कोई शौकीन होता वो तो मक्का में तलवारें उठाता। तकलीफ तो वहां थी, वहां मुसलमानों के लिए फितना बना हुआ था, लेकिन कुफ्फ अयदियकुम की वजह से हाथों को रोके रखा। मदीना में जब आए 1 साल खैरियत से गुजर गया, उसके बाद गज़वे बदर हुई, जहां उसका मौका आएगा वहां बताऊंगी। बस यहां उसके नताइज बता दूं जो बदर उहद की वजह बने, और उसमें मुसलमानों को इतनी ज्यादा खूबसूरत फतह मिली कि कुफार हैरान रह गए। यौमुल फुरकान कहा गया उसको कुरान पाक में। उस फतह का बदला लेने के लिए मुशरिकीन ने मक्का ने क्या किया, उसमें जो काफले का माल बचा सारे का सारा डोनेट कर दिया, 1000 टन चांदी और क्या कुछ उसके अंदर कुफार का माल था। उनके सारे लोगों ने कहा कि हम इसमें से एक पैनी खुद नहीं लेंगे, ये सारा नफा जमा करो, इस पैसे को जमा करके हथियार खरीदेंगे और जाके मुसलमानों पर चलाएंगे। इतनी कमिटमेंट है उनकी कुफर के साथ, उन्होंने खूब तैयारी की। अगले साल तकरीबन 1 साल गुजरता है और ये अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ चहलकदमी करते हैं। खबर फैल गई, अल्लाह के नबी ने मशवरा मांगा क्या करें, जिनके दिल में तो ईमान और जिहाद था उन्होंने कहा चल के मुकाबला करते हैं, चलो जाके देखते हैं, हमें बदर में नहीं मौका मिला, आज हम दिखाएंगे अल्लाह को हम क्या करते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे चंद बुजदिलों का ख्याल क्या था कि नहीं घर में रहते हैं, क्योंकि अंदर रहते हैं तो पता नहीं चलता कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा, बस बैठ के बातें करके इस्लाम की मदद करते रहेंगे। उस मैदान जंग का नक्शा के मुसलमान घर से निकले, यहाँ लफ्ज देखिएगा वैस गदौता मिना हलिका तुबव्युल मोमिनीन मकायद अलकिताल, इसमें हमारे लिए कितने मैसेजेस हैं कि अल्लाह के दीन के लिए इंसान को सुबह सुबह उठना पड़ता है, नंबर एक, और दूसरी बात है अपने घर को छोड़ना पड़ता है। अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बीवी के घर में थे और उस वक्त उठे। हंजला की मिसाल हम पिछले पारे में सुन चुके हैं कि अपनी न्यूली वेड बीवी के साथ थे और इस्लाम के लिए निकले, इसी जंग में वो शहीद हुए। आज हमारा क्या हाल है, क्या आज उम्मत मुस्लिमा फजर के लिए उठती है, کیا آج ہماری سحریاں آباد ہیں، کیا ہمارے ویکینڈ کی فجریں مسجدوں میں ہوتی ہیں؟ ہم سب خود سے پوچھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے لیے اٹھنے کے لیے کیا کہا؟ آئیے ذرا ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت میں کیا ہے۔ یہ نہیں میری جان، آپ نے یہ ریڈی کیا؟ ایک اور ہے، یہ اس کے بعد دکھائیں گے انشاءاللہ۔ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سحریوں میں برکت رکھ دی گئی، اور اس برکت میں کیا ہے کہ انسان اس وقت کو بہترین طور پہ استعمال کرے۔ آپ دیکھیے کہ صبح کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ برکت والا ہے، بلکہ اس کو ہم لائٹ بند کر کے، اس کے پیچھے ہے نا کوئی آڈیو، جی آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ اس کی سلائڈز آپ پڑھیے گا کہ صبح کے وقت اٹھنے کے اندر کیا فائدے ہیں۔ آن لائن والے بھی انشاءاللہ آواز سنیں گے۔ اس کا نا ادھر سے آٹو پہ لینا، ادھر اوپر جائیے آٹو پہ۔ دیکھیے کہ اس میں ہم لوگوں نے جو چیز دیکھی، آج اس کی آواز کم ہے، تھوڑی سی کم ہی تھوڑا رکھیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں تھوڑی سی تو چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ صبح کے وقت وہی اٹھے گا جس کو اللہ سے پیار ہے۔ علامہ اقبال کی ایک پوئم بھی ہے نا کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے نیند تم کو پیاری ہے۔ تو آئیے ذرا یہاں چپکے سے اپنے رب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ اللہ ہمیں صبح تیرے لیے جاگنے والا بنا دے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اگر ہم نے آج فجر کا عادی کر دیا وقت پہ پڑھنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کل خدا نخواستہ اگر اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے، تو سوتے تو نہیں رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے گھر چھوڑا۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی آغوش میں رہتے، دین کا کام نہ کرتے، تو بتائیے کہ یہ اسلام کیسے پھیلتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے پھیلانے کے لیے صبح و شام نکلنے والا بنا دے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مزید واقعات بیان کرتے ہیں۔ استقول للمؤمنین، اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا بھی نہ ہے۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپسپا ہو جائیں۔ یہاں دیکھیے کہ پیچھے ہمیں دو لیسن دیے تھے، میں اس پہ ذکر نہیں کر سکی تھی، کہ تصبروا اور تتقوا۔ اگر آیت نمبر 120 کو دیکھ لیں تو امت مسلمہ کی حالت کب بدلے گی؟ جب صبر آئے گا۔ صبر کیا تھا؟ ریئیکشنری نہیں ہونا، ان کی ایکسپلائٹیشن پہ ایکسپلائٹ نہیں ہونا۔ اور تتقوا کیا تھا؟ کہ اپنے دین پہ عمل کرو، مسجدوں کی نماز کے عادی ہو جاؤ گے۔ غزوہ احد کا یہ قصہ اس وقت ہمیں اس بات کی دلیل بن کے پیش کر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جب مسلمان کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہوں، ان کی دھمکیوں کے جواب میں شرمندہ اور ان کے ساتھ بھاری شرطوں پہ فیصلے ان کی معاہدے نہ کرنے والے ہوں، بلکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی کمی کے باوجود بھی نکلے اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھوڑے تھے، لیکن اللہ کے پاس فوجیں بہت سی ہیں۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنے کام خود نہیں کر سکتی، اسباب کی کمی نہیں ہے، یقین کرے دنیا کا امیر ترین شخص مسلمان، امیر ترین ملک مسلمان، بہترین مائنس مسلمانوں کے پاس، آپ دیکھیے کہ بہترین فروٹس مسلمانوں کے پاس، فرٹائل لینڈز مسلمز کی، پانچ دریاؤں کی زمین ہمارا ملک ہے، آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں، لیکن آج اللہ کی وہ مدد کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چھوڑی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم اصبروا وتتقوا، یہ دو چیزیں پلے سے باندھ لیں کہ صبر اور اپنے دین پہ عمل کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی رحمت سے ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے کام کہاں سے ہوئے۔ اور یقین کیجئے آج بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں، اللہ کی آس پہ کرتے ہیں، کوئی اسباب نہیں ہوتے، بعض اب ہم خود حیران رہ جاتے ہیں، یقین کیجئے اس طرح سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام اب کیسے ہوگا، لیکن ایسے لگتا ہے فرشتے کر گئے، کوئی تھکن نہیں، کوئی کچھ نہیں، سارے اسباب جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا کرے اور ہم اپنے رب کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا حضرت حمزہ کو کسی نے شہید کر دیا، تو انسانی جذبوں کے تحت آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ اس قوم کو اب ہدایت نہیں دے گا، آپ نے بد دعا کرنی شروع کر دی، اللہ نے کہا نہیں سوری، لیس لک من الامر شیئن، اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ جب اللہ کے نبی کو زخمی کیا گیا اس جنگ میں، تو آپ نے کہا کہ وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا فیصلہ ہے، نبی کا نہیں ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ غزوہ احد میں شروع میں فتح ہوئی، لیکن جب مسلمان سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، اور چند مسلمانوں کو اللہ کے نبی کا حکم سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن نے پیچھے سے آ کے پھر حملہ کیا۔ مال غنیمت کی محبت کچھ لوگوں کو ان کی جگہ سے جب ہٹاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی سزا 70 صحابہ کی شہادت کی صورت میں ملتی ہے، اور اتنی مسلمانوں نے تکلیف اٹھائی کہ اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے، چونکہ اس وقت لوہا گرم تھا کہ دیکھو مال غنیمت کے لیے تم نے نبی کی بات چھوڑی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے پھر ایک بار سود کا تذکرہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں پھر سود کا تذکرہ کیا بتا دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی بھی نظام کا حصہ بنتے ہیں، تب اس میں کیا کریں، کچھ لوگوں کو اس میں تھوڑا سا انیشیٹو ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ گو ود دا فلو میں جانے کے محاورے کے تحت ہر گناہ میں چلتے جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو سب کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ تبدیلی کہاں آئے گی۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا تقویٰ دے دے کہ ہم دنیا کے تھوڑے فائدوں پہ راضی ہو جائیں، لیکن تیری ناراضگی والے فائدے ہم نے حاصل نہیں کرے۔ اس دنیا کی دوڑ دھوپ کی بجائے کرو کیا، بس ساری الا مغفرت میر ربکم، اور چلو دوڑ کر چلو اس راہ پہ جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے تقویٰ کی تعریفیں آ رہی ہیں، متقین، کس طرح سے تقویٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگ تقویٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کچھ خوبیاں لاتا ہے۔ آپ نے یہاں متقی کی جتنی صفات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خود کلامی کے انداز میں کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اندر ایسا تقویٰ بھر دے جو مجھے ان خوبیوں سے متصف کر دے۔ کون سی؟ پہلی خوبی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، میرے ساتھ لگا دیجیے، فی السراء والضراء، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں۔ پہلی خوبی، ذرا اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا میں ہر حال میں خرچ کرتی ہوں؟ या जब कोई बुरा ख्वाब आता तब, जब कोई बीमार होता तब, या जब कोई बस अब सदका देना ही है ना, जकात देनी है ना, तो फिर अभी कर लेते हैं, नहीं, हर हाल में। देखिए हमेशा आपने खुशहालियों में तो दिया ही है ना, तकलीफों गमों मुसीबतों के वक्त पे तो देना हमारी एक रिवायत रही है, लेकिन अब हमने क्या करना है, तंगियों में दें, खुशहालियों में दें, नेमतों में दें। आपने कोई अपना माल संभाल के रखा हुआ अपने किसी जाती शौक में, उसको अलग कर दीजिए, उसको कहाँ दीजिए, अल्लाह के रास्ते में दें। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर अल्लाह के हुक्म से हम मान जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए बाकी चीजों को भी आसान कर देता है। अगली सिफत क्या है, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, और वो गैस पर और गजब पर काबू पाने वाले होते हैं। हमसे यहाँ गुस्से पे काबू की बात की गई। आप देखिए कि तकवा के मुख्तलिफ रंग होते हैं। अपने गुस्से को शिकस्त देने की बात है, यह हम थोड़ी सी बात करेंगे, आपको चंद स्लाइड्स दिखाते हैं कि गुस्से पे काबू कैसे पाएं, क्योंकि आज अल इंसान की बात है ना, तो रोज तो आप इंसान के जिस्मानी वजूद की कोई चीजें देख रहे हैं, आज आपको इस्लाम इंसान के रूहानी वजूद की बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि इंसान जब तक रूहानी वजूद को मजबूत नहीं करेगा उसके अंदर कभी भी ईमान और तकवा नहीं आएगा। तो हमने सिर्फ जाहिर पे नहीं गौर करना, बातिन पे करना है। तो आप देखिए कि गुस्सा जो होता है ना, ये आग की तरह है। आप ये देख रहे हैं कि एक माचिस की तीली है, इसके सिरे पे आग तो है लेकिन इसके अंदर दिमाग नहीं है। इसी तरह जो शख्स गुस्से में अपने आप को डाल लेता है उसके अंदर भी अकल नहीं होती, समझ नहीं होती। आप अगर चाहते हैं कि अपने गुस्से को काबू पाए तो सबसे पहले खुद को पहचाने। आप एक जुमला नोट कर सकते हैं तो कर लें कि खुद शनासी गुस्से को कम करेगी। पहले अपनी औकात देखें, मैं हूं क्या, मुझे अल्लाह ने क्या दिया, मैं अल्लाह सुबहान तआला की कितनी नेमतों का मुस्तक हूं, क्या मैं वाकई हकीकत में इन सारी चीजों को लेके चलती हूं। फिर आप देखिए कि आप खुद को पाइए कि मैं क्या काम अपने लिए करूं कि जिसके नतीजे में मेरा गुस्सा कम हो जाए। आप खुद अपने आप को डिस्कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी आदत होती हैं जिनके ऊपर काबू पाए तो आपका गुस्सा खत्म हो सकता है। मसलन अपने आप को डिसिप्लिन करें। डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी वजह हमारे गुस्से की। जब हम डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से वक्त पे अपने काम नहीं कर पाते तो नतीजा क्या होता है कि फिर आखिरी वक्त में हमें गुस्सा आ रहा होता है, झुंझलाहट होती है। जल्दबाजी से बचें, अपने कामों को वक्त से पहले करने की आदत डालें, अपनी गलतियों को खुद माने, मानिए कि मैं ये काम खुद अगर सही करूंगी तो फिर ही मेरे ये काम सही होंगे, वरना ये काम मेरे साथ नहीं हो सकते। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप अपने अंदर एक चीज लाइए कि अल्लाह की तकदीर पे राजी हो। हमारे गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है कि हम तकदीर पे राजी नहीं होते, किसी ऐसी चीज पे जल कुड़ रहे हैं जो सोची थी, तमन्नाएं पूरी नहीं हुई, आर्जुएं पूरी नहीं हुई। मतलब दिल तक डॉक्टर बनने को नहीं बन सके, कुड़ रहे हैं, कहीं शादी का इरादा था वहां शादी नहीं हो सकी तो जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि आप अपनी खुराक के जरिए अपने गुस्से को ठीक कर सकते हैं। हम अपनी फूड हैबिट्स को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं जो हमारे गुस्से के अंदर काबू पाने के लिए हो। एक छोटा सा क्लिप सुनेंगे और इसमें साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि गुस्से पे काबू पाने में इस्लाम जो भी बातें हमें कहते हैं हम उससे फायदा उठा सके। सुनते गुस्से के साथ यासीन शेयर करना चाहूंगी। गुस्से के इमीडिएट असर है वो ये कि स्ट्रेस हॉर्मोन्स फीलिंग्स होते हैं जिसमें मेनली एड्रेनलिन है, वो हमारे हार्ट रेट को, हमारी बीपी को बढ़ा देता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका डायरेक्ट इफेक्ट खून की शरियानों या ब्लड वेसल्स से होता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड थ्रोट के अंदर से इंजर्ड होती है और उनमें जो फैट है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इससे हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह गुस्से के ज्यादा गुस्से करने वालों को अक्सर जो है उनको इंडाइजेशन की और स्ट्रेस अल्सर्स की, मैदे के जो अल्सर्स होते हैं उनकी शिकायत रहती है। इसी तरह इनको नींद न आने की, इंसोमनिया जिसको कहते हैं, उसकी शिकायत होती है। दूसरे चूंकि इनका बीपी अक्सर बढ़ा हुआ होता है इसलिए सर दर्द की शिकायत भी होती है। दूसरे जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है वो हमें अक्सर सिचुएशंस में हमें तैयार करते हैं कि या तो आप जिसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट, या तो आप लड़ें या फिर आप भाग जाएं, तो वो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे मसल्स एकदम से टाइट होने हो जाते हैं اور پھر وہ اس تعصب میں آ جاتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ غصہ کرنے والوں کو اکثر کمر درد کی اور جو گردن کے پیچھے والے پٹے ہیں ان کی سے شکایت, ان کے درد کی شکایت رہتی ہے. یہ اسٹریس ہارمونز اگر کبھی کبھار ریلیز ہو تو یہ آپ کو مشکل میں جلد کوئی ایکشن لینے کے قابل بناتے ہیں, لیکن اگر ریپیٹیڈلی ریلیز ہونے لگے تو پھر آپ ایسی سچویشن میں ٹھیک سوچنے کے قابل نہیں رہتے. اور اسی لیے اکثر جو غلط فیصلے ہیں وہ غصے کے وقت ہی لوگ کر جاتے ہیں, پھر بعد میں ان پر پچھتاتے رہتے ہیں. اسی لیے ان میں اکثر یہ جو ہے انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں. ہمیں بھی مسلم اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دو بہترین ہتھیار دیے ہیں غصے سے لڑنے کے لیے. ایک تو صبر ہے کہ غصے کے وقت آپ صبر سے کام لیں. تو اس میں یہ کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کریں کہ اب جس حالت میں ہیں اسے دوسری حالت میں آ جائے, جیسے آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, اسی طرح پانی پی لیں تو انشاءاللہ اسے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دوسرا ہے معاف کرنا, کہ جس بندے پہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے جب تک آپ اس کو دل سے معاف نہیں کریں گے, اور دل سے اسی وقت انسان معاف کر سکتا ہے جب وہ اللہ کے لیے معاف کرے. تو اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کی جو نیگیٹو فیلنگس ہیں یا نیگیٹو ایموشنس ہیں وہ ریلیز ہوتے رہیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے اور ہم اس کی توفیق سے آمین کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیں کہ غصے پہ قابو پانا ہے نا ہم نے, تو اس کے لیے ہمیں ول پاور چاہیے. اور غصہ آنا انسان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے, لیکن اس کو ٹیم کرنا ہے. کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے یہ شکاری کتے کی طرح ہے, اگر مالک اس کو ٹیم نہ کرے تو وہ اپنے ہی مالک کو کھا جاتا ہے. تو غصہ تو زندگی ہے, حق کے اوپر حق کے خلاف کوئی کام کرے اور آپ کو غصہ نہ آئے, یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ میرے غصے کا اظہار کس چیز پہ ہوتا ہے, تعمیری یا تحریبی. اور اس کے اوپر ایک پوری ہماری ورک شاپ ہے الحمدللہ, ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے. بیوٹیفائی یور سیریز ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے اٹلانٹا میں یہ کیا تھا فرسٹ ٹائم, اس کے بعد اور بھی کئی دفعہ کیا. لیکن آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اتنا کچھ اس میں ملے گا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آج غصہ اس لیے بھی بہت آتا ہے کہ فلموں میں ہیروئنیں دکھائی ہوئی ہیں غصے میں پاؤں پھٹکتی ہوئی اور اتنی خوبصورت لگتی ہیں, اور میاں صاحب پیچھے جو ہیں وہ پھول پیش کر رہے ہیں, کبھی کھڑکی میں سے چائے کی پیالی آ رہی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی ہیروئن سے کوئی کم تھوڑی ہوں, میں بھی آج کرتی ہوں. پھر آج آپ بھی کرتے ہیں, میاں کہتے ہیں اس کو کیا ہوا, وہ پہلے ہی بےچارے بھوکے پیاسے تھے, آگے سے آپ نے منہ پھلایا, وہ کہتے ہیں تمہارا منہ سوجا ہی رہتا ہے, میں گھر سے جا رہا ہوں, میں میکڈونلڈ سے کھا لوں گا اور تم رو. پھر ہم روتے ہیں کہ یہ ساس کے پاس گئے تھے تو جادو کر دیا. تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو سنایا, اس میں آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں, اس سے پہلے کہ سسٹر رحیلہ کو ہم پہ غصہ آ جائے کہ یہ پارہ کا پورا ہوگا اور سسٹر سنا جو ہیں وہ مٹھیاں بیچنے لگ جائیں, تو ہم اپنی عزت بچاتے ہوئے پارے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیے. والکاظمین الغیظ, غصے پہ قابو پانا ہے. غصہ آتا ہے, یہ یاد رکھیے کہ غصہ آتا ہے, لیکن اس کے اوپر پھر ہم نے قابو پانا ہے. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, آپ نے دیکھا نا اس کا ربط. ابھی ہمیں بہت سارا جو غصہ آیا ہوتا ہے نا, اکثر وہ لوگوں کی زیادتیوں پہ آتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے معاف کر دیجئے, پھر کیا ہوگا, آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, اگلے کو بھی نہیں پتا چلے گا, اور آپ الحمدللہ اس کی وجہ سے جو پریشان تھے تکلیف میں تھے وہ آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دور کر دی. پھر اس کے بعد واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کو بہت پسند کرتے ہیں. جن کا حال کیا ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. دعا کریں ہمیں بھی ایسی حالتوں میں اللہ یاد آ جائے. یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے, اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ, ہم بھی اس وقت اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں, تو ہمیں معاف کر دیں, بہت گناہ گار ہیں لیکن تیری معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہو, اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کرے اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے, زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا؟ یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریح قسم کی تنبیہ ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح وارننگ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ کرو کیا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ ہائی لائٹ کیجیے گا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، شرط ایک ہی ہے، اگر تم مومن ہو۔ یہ ہے امت مسلمہ کے درپیش مسائل کا ایک اور حل، کہ نیگیٹیوٹی چھوڑ دو، خدا کے لیے ایسی باتیں کرنا چھوڑ دو کہ مسلمان ڈوب گئے، ٹوٹ گئے، اب یہ کبھی نہیں ابھریں گے، ان کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ آج کے دیندار حضرات اور مذہبی اور روحانی علماء اور اسی طرح سیاسی لیڈرز کو دل شکستہ باتیں چھوڑنی ہوں گی، خاص طور پہ جب ہمارے ملک پاکستان کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ نہیں، کھا گیا، ٹوٹ گیا، مر گیا، مٹ گیا، کچھ بھی نہیں مٹا، اللہ کی قسم آج بھی وہی زمین ہے سرسبز۔ اگر سارا ملک بھی کوئی لوٹ کے لے جائے گا نا، ایک سال میں یہ زمینیں آپ کو پھر اناج کی صورت میں واپس کر دیں گی، ان کے بہتے ہوئے دریا بجلی کی صورت میں آپ کو خزانے دیتے ہیں، صرف ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں۔ تو آج نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کہیے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، انشاءاللہ اسلام ابھرے گا، انشاءاللہ ہمارا پاکستان حقیقت میں پاکستان بنے گا۔ آپ کو تک لفظ پاکستان، پاک اور استان، دو لفظ ہیں، جب آپ اس کو عربی زبان میں ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ پاک کہتے ہیں طیبہ کو اور استان کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، جیسے ازبکستان، تازکستان، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو پاکستان کا عربی ترجمہ مدینہ طیبہ ہے، واللہ ہی یہ مدینہ طیبہ ہے۔ آپ کبھی پاکستان کی اس وقت کی سچویشن دیکھیں، اس پہ بھی میں نے پچھلے 6-7 مہینے کے اندر کہیں ایک جگہ پورا کابل کر کے دکھایا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، جو اس کے سراؤنڈ ملک ہے، یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو دیر سے بالکل سیم کہانی، سیم دشمن، سیم لوگ، اور وہ دور تب تھا کہ غزوہ احد میں ہلکی سی نافرمانی ہوئی، ذرا سی چوٹ پڑی، صحابہ ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد نافرمانی نہیں ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو چند سال میں غلبہ دیا۔ آج ہمارے پاس وہ نافرمانیوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ قرآن کا نور عام ہوگا، جب اللہ کے نبی کی سنتیں عام ہوں گی، جب وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان ایک دین کے لیے کام کریں گے، دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور دیکھیے گا، یہ پاکستان ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج جتنے علماء دین ہیں، آپ کو تو نہیں شاید اس کا اتنا اندازہ کیونکہ آپ یورپ میں رہتے ہیں، کبھی پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آج جو برصغیر پاک و ہند میں اسلام ہے، یا جو عرب کے بعد جو سب سے زیادہ اسلام کا مرکز بنا، علماء کرام اور مذہبی رہنما، وہ پاکستان سے، برصغیر پاک و ہند سے، انڈیا، دہلی، اس کے ارد گرد سے اتنی علم کی شمعیں اٹھی۔ دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ یہ خزانہ ہے، وہ کیوں ادھر آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ خالی گھر میں تو چور کبھی نہیں جاتا۔ صرف اس وقت ہمیں تتقوا واصبروا، صبر اور تقوی، اور ساتھ ہی ساتھ غم اور حزن چھوڑیے، ایک نئی جرت پیدا کرے، آج کی جنگ نسلوں کو دیجئے یہ موٹیو کہ بہت کچھ ہے، تھوڑی سی قربانیاں کرو گے لیکن دیکھنا کہ مستقبل بہت روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ ہم اسلام کا یہ غلبہ دیکھ سکیں۔ اور باقی رہ گئی بات دکھ، غم، صدمے، یہ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ این یمسسکم قرحٌ فقط مس القوم قرحٌ مثلہ، اگر تمہیں اس وقت چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ہی ایسی چوٹ تمہارے مخالف گروہ کو بھی تو لگ چکی ہے، یہ تو زمانے کے نشیب و فرس ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں، یعنی پھر کیا ہوا، کبھی کوئی ہارا، کبھی کوئی جیتا، یہ تو چلے گا۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی سچائی کے گواہ ہوں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں، اور اس آزمائش کے ذریعے وہ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ بھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہاں موت کی بھی باتیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو ہوئی تھی، خبر جو پھیل گئی تھی، اس کی بھی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان آیتوں کو دل پہ لے رہے ہیں نا، تو ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ جنت سستا سودا نہیں، جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے تمہیں حقیقت میں آج محنت کرنی پڑے گی۔ آج امت مسلمہ اگر ایک بن کے جم کے محنت کرتی ہے, آپ دیکھیے کہ دنیا میں ان کی جنت ان کے سامنے ہوگی. ہم صرف باتوں سے جنت نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس انسان کے وجود کے جو دو حصے رکھے ہیں, ایک بدن کا روح کا, اس بدن کا جس کو آج ہم نہیں ٹچ کر رہے زیادہ, لیکن جو روح کا حصہ ہے وہ تو جنت کا طلبگار ہے. اس کا تو دل اس دنیا میں لگتا ہی نہیں. مومن تو اس دنیا میں رہ کر اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے. عمر بن حمام کو تو چند کھجوریں کھانی اتنی مشکل لگی, کہا کون انتظار کرے ان کھجوروں کا اور میں جنت سے محروم ہوں. کھجوروں کا تھیلا پھینکا اور میدان احد میں جا کے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آج ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمارے گھر ہماری جنت ہیں, ہمارے کاروبار ہماری جنت ہیں, ہم لگژریس گاڑیوں میں پھرنے کو جنت سمجھتے ہیں, ہمارے بچوں کو بہترین یونیورسٹیز میں داخلہ ملے اس کو جنت کہتے ہیں. نہیں, وہ جنت سستا سودا نہیں. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, اور جب وہ کوشش کرے گا انسان تو بات بنے گی. اس جنت کو پانے کے لیے موت کی گزرگاہ سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. ذہن میں رکھیے, یہ آیتیں اس موقع پہ نازل ہوئی جب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر پھیل گئی احد میں, اور حضرت مصعب بن عمیر جو کہ اللہ کے نبی سے بہت شکل میں ملتے تھے, ان کی شہادت ہوئی, جس سے یہ غلط فہمی ہو گئی اور کفار نے وہ شور مچا دیا. ایمان والے تین گروہوں میں بٹ گئے. کچھ نے کہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, لیڈر چلا گیا, لیڈر مر گیا, چلو اب تو یہ تحریک ختم, چلو شکر ہے جان چھٹی, واپس چلو جن کے ساتھ ادھر چلتے ہیں. دوسرا گروہ تھا, اس نے کہا کیا کرتے ہو بھائی, اللہ کے نبی جو گئے ہیں تو کیا ہوا, چلو واپس چلتے ہیں, ابو سفیان کے ساتھ پناہ لے لیتے ہیں. تیسرا ایک گروہ تھا, اس نے کہا نہیں, جس مشن پہ اللہ کے نبی نے زندگی دی ہم بھی وہی مشن اٹھائیں گے. اور انہوں نے گرتوں کو اٹھا لیا اور سب صحابہ تھوڑی دیر میں متحد ہو گئے. اور ان آیتوں کو سنتے وقت دل میں رقت رکھیے گا کہ تقریباً ان آیتوں کے نزول کے 6.5-7 سال کے بعد حقیقت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوتی ہے. اور اس دن جب یہ آیتیں ابو بکر کی زبان سے عمر فاروق نے سنی تو ان کو لگا کہ یہ آج نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنا کے پچھلوں کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا کہ کسی وقت لیڈر جا سکتا ہے. جو لیڈروں کے لیے کام کرتے ہیں وہ تو کام چھوڑ دیں گے, جو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو فإن اللہ حی لا یموت. حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتا تھا پھر جائے وہ تو جائے, ان کو تو کہہ دو کہ محمد فوت ہو گئے, لیکن جو اللہ کے لیے کرتا تھا ان اللہ حی لا یموت. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے کام اپنے لیے کرنے والا بنا دے, وہی کام کریں گے جو اللہ کے لیے ہوں گے. تقریباً سن 2 ہجری میں غزوہ 3 میں ہوئی تھی, تو 10 میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, تقریباً 7 سال کے بعد اس کے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد اس کے سوا کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس ایک رسول ہیں, ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے, پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. اور حقیقت کیا ہے کہ وما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ, کوئی بھی روح اللہ کی اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے, جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور ادا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے جن کے ساتھ مل کر بہت سارے خدا پرستوں نے جنگ کی. دعا کریے اللہ ہمیں اس گروہ میں ڈال لے. ان کو ہائی لائٹ کیجیے. آیت 146, یہ ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کی صفات. ہر وہ بندہ جو ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے اس کو یہ چیزیں اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ نبیوں کے ساتھ اس صفات کے لوگوں نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے پیغام عام ہوا تھا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اللہ کا دین پھیلے, کتنے لوگ چاہتے ہیں آپ میں سے کہ میری وجہ سے اللہ کا دین پھیلے, اللہ مجھے اس راستے میں چن لے, تو پھر نیت بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے, اور ساتھ ساتھ اپنے لیے چیک لسٹ بنائیں گے. کیا فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, یہ پہلی صفت ہے. کیا ہوگا ان کو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی, ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ کسی نے ذرا تانا دے دیا دین کے نام پہ تو آنسو بہا کے گھر بیٹھ گئے, مجھ سے اب یہ نہیں دیکھا جا سکتا, میں یہ باتیں نہیں سن سکتی، مجھ سے سسر کے تانے برداشت نہیں ہوتے، مجھے شوہر کی یہ بے رخی پسند نہیں ہے۔ ہم بڑے جوش اور تمنا سے دین کے کام کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے پیاروں میں کسی کو ایک وقت میں کھانا نہ ملے ہمارے دین کی وجہ سے، کہتے بس ختم۔ یہ کون سا دین ہے کہ میاں گھر بیٹھے اور تم جا کے دین کا کام کر رہی، اور اس بیچارے کو صبح کی پکی ہوئی روٹی کھانی پڑی، گرم روٹی نہیں کھا سکا بیچارا۔ یاد رکھیں، جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پوجنے والے بنتے ہیں تو دین کا کام نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے، کیسے بی بی حاجرہ کو اور بیٹے کو چھوڑا، پتہ نہیں کس نے روٹیاں پکا کے دی ہوں گی، ان کو تو نصیب بھی نہیں ہوتی تھی اتنی۔ آج ہمارے پیٹ اتنے بھر گئے کہ ہم دین کے راستے میں آنے لی چھوٹی سی مصیبت پہ فوراً پیچھے ہٹتے ہیں، تو یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری۔ آپ بھی سب آج ہی سوچ لیں، اگر آپ کو آگے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کے اور میرے اندر یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس راستے میں اگر کوئی قربانی دینی پڑی تو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پھر دوسری، فما وہنوا لما صابہم فی سبیل اللہ اور وما ضعفوا، اور نہ وہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ کمزور نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہٹنا، جب کسی کام کی نیت کر لی اللہ کی رضا کے لیے بندہ اس پہ چل پڑے۔ اور تیسری خوبی، وما استکانوا، باطل کے آگے سر نگوں نہیں ہوئے۔ مخالفت بہت ہوتی ہے، یاد رکھیے جہاں پیغام نوح پھیلا، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر جگہ ایک چیز کامن ہے، مخالفت۔ وہ چاہے نوح ہو کہ جن کو دیکھ کر لوگوں نے کہا ان کو اتنا مارا، پڑھیں گے سورۃ نوح میں بھی پڑھیں گے، سورۃ ہود میں بہت ڈیٹیل سے آپ پڑھیں گے، سورۃ نجم میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہو۔ اور آج بھی جس نے حق بات کی لوگ اس طرح اس کے پیچھے پڑھیں گے جیسے بھیڑوں کے چھجے کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے ان مخالفتوں پہ سر نگونی ہونا۔ اور چوتھی صفت، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ سفر آسان کیسے ہوتا ہے، دل میں آتا ہے؟ یقین کریں، بعض دفعہ اس راستے میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب کام گیا، اب ختم، اب یہ دعوت ختم، نیور، اب آگے نہیں کوئی کورس ہوگا، اب آگے ہم نہیں کر سکیں گے، اب اس کے ایکسپنسز نہیں برداشت ہوں گے، اب آگے لوگوں نے اتنی باتیں کر دیں، کوئی نیا بندہ کورس میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایک چھپکی آتی ہے نا تو اگلے دن کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہو گیا، اس نے جو کہا تھا اس نے سوری کر لیا، یہ جو مشکل آئی تھی اس کا یہ حل ہے، یہ ہو گیا۔ یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ دعاؤں سے۔ اسی لیے کہا، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ان کی دعا بس یہ تھی کہ ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا، یعنی جو کمی بیشی اس کام میں ہو جاتی ہے اسے معاف کر دے، اور وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر دے۔ آپ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اگر آپ کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کی کمی بیشیوں کو، آپ کے اسباب کی کمیوں کو اللہ تعالیٰ اوپر ہی گھمائیں، جس سے کریں اس کمی بیشی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے پوری کر لے گا۔ یاد رکھیے، جو کام کوششوں سے نہیں ہو پاتے وہ پھر دعاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملا کیا؟ پاتا ہوں اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرے، دل میں خواہش ہے، ارادہ ہے، تو نیت کرنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بات ہوئی، اسی طرح آپ نے اس میں موت کے ڈر سے اللہ کے راستے کے کام چھوڑنے کی بات ہوئی۔ تو آئیے ذرا ایک پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس موت سے بچ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین پہ آتی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جو سلائڈس اس کو پڑھیں، پھر بعد میں ممکن ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گی۔ تم روز and then I May 17 so as it's given there. When it must leave its body's form and meet with its eternal fame. Among the worlds that I know. अब देखिए कि मौत क्या है ना, हम सब सुनते हैं और बोलते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा क्लिनिकली इसको देखें तो मौत हमारे जिस्म के अज़ा के काम को छोड़ने का नाम है। दिल काम करना छोड़ देता है, फिफड़े सीज हो जाते हैं, ब्रेन एक्टिविटी मजीद काम नहीं कर पाती, और एक वक्त आता है कि हमारा दिमाग मरता है, यानी दिल के साथ दिमाग जब मरता है तो फिर मौत आती है। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? वयुशी वयुमीत वैले ही तुरजाऊं, वही मारता है वही जिंदा करता है और उसी की तरफ पलटना है, यानी मौत किसी के अपने बस में नहीं है। जब हम किसी को मरता है तो उसके नतीजे में फिर दफन कफन दफन किया जाता है, वो सारे इस्लामिक रूल्स हम देखते हैं। मौत कैसे शुरू होती है थोड़ा सा इसको हम क्लिनिकली देखते हैं कि मरने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले दिल काम करना छोड़ता है, फिर उसके बाद जो जिस्म ठंडा होता है, फिर उसके बाद जो इंसान है उसकी सांस उखड़ती है, फिर उसके काम कान ठंडे होते हैं, फिर चूंकि ब्लड खत्म हो जाता है तो पूरा जिस्म ठंडा होने लगता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि इंसान के जो मसल्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर एक म्यूकस बनता है, आपने देखा होगा कि मैयत के मुंह से पास दफा कुछ सिक्रीशंस निकल आती हैं, जो सांस लिया जा रहा था उस सांस के डोरी जब टूटती है तो उसके नतीजे में फिर इंसान बिल्कुल जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर जो आपस में हिस्सा है वो डिस्कनेक्ट होता है। हमारे फेफड़े जो होते हैं वो भी काम छोड़ देते हैं, ब्रेन छोड़ देता है, और उसके बाद आप देखें कि हमारा ब्रेन कुछ वक्त तक जिंदा रहता है। हमारा जिस्म का दिल जब मरता है उसके कुछ अरसे तक हमारे कुछ फंक्शंस काम करते हैं, वो कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की जिस्म के अंदर जाने की, जब ऑक्सीजन जाना बंद हुई तो मौत हो गई, फिर उसके बाद जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई तो उसके साथ ही हमारा ब्रेन काम करना छोड़ता है तो सर्कुलेशन रुक जाती है, खून रुक जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमारी बॉडी जो होती है उसके पांव जो होते हैं ना वो सबसे पहले ठंडे होते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे तो इंसान के अंदर कुछ तब्दीलियाँ इस तरह की आती हैं कि जो मरने के बाद कुछ अरसे तक चलती हैं। मरने के 1 से 9 मिनट तक, यानी सॉरी 1 to 9 मिनट तक के अंदर क्या तब्दीलियां जिस्म में आती हैं? ब्लड स्टार्ट्स फॉलिंग पुलिंग द बॉडी, यानी जिस्म के अंदर जो खून होता है वो एक साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का रंग बदल जाता है और सुर्ख और नीला रंग हो जाता है अमूमन जिस्म का। मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद आप देखिए कि जिस्म के अंदर जो ब्लड और मोशन या जो भी यानी पेशाब और पखाना होता है वो जिस्म से खुद बखुद निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब गुस्ल दिया जाए तो मैयत को पेट उसका दबाया जाए ताकि उसमें से निकल जाए। फिर इस तरह उसकी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ, ये सारी मैं इस वक्त नहीं डील कर सकती, आपको भेजेंगे आप पढ़िएगा, लेकिन अगली स्टेप को आप देखिए कि इसके बाद क्या होता है। 1 से 8 घंटे के बाद इंसान के जिस्म में ये स्टेजेस आ जाती हैं, स्टिफ हो जाते हैं उसके मसल्स, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। कभी आपने किसी ड्राइवर को दिया हो एक क्या नाम है गुसल तो देखें, हम कोशिश करेंगे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये हमें उर्दू में बना दिया जाए दोबारा, आगे भी बहुत दफा जिक्र आना है तो आपके साथ उर्दू में शेयर करूंगी। 1 से 5 दिन के अंदर क्या होता है ये उसकी स्टेजेस हैं, इंग्लिश वाले तो आज ही पढ़ लेंगे लेकिन ये कि हम इंग्लिश और बाद वालों को देंगे। फिर इस तरह देखिए कि स्टेज नंबर 6, 2 वीक्स के बाद क्या होता है, इंसान के सर के बाल, उसके नाखून, उसके दांत जो हैं वो जिस्म से अलग होने शुरू हो जाते हैं, स्किन जो होती है वो इसके अंदर पील ऑफ होने शुरू हो जाती है, यानी ये अब सारा कुछ मिट्टी में जाके हो रहा है ना, उसके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ये है इंसान कितना बड़ा बनते हैं, कभी अपनी शक्ल अच्छी ना लगे तो समझ लें। और 1 साल के बाद क्या होता है कि फिर हम मट्टी में मट्टी हो चुके होते हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ थोड़े थोड़े हिस्से जिस्म के बाकी रहते हैं और इसके बाद इंसान दुनिया से चला जाता है। इस होने ने, वो कहते हैं ना कि डुबोया मुझको होने ने, जो ना होता मैं तो क्या होता। जितना ज्यादा अपनी हस्ती को हम मिटाएंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला हमारे दिल को खोलेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुभान व तआला हमें हकीकत में अपना बंदा बना ले। ہم جب تک اس کے بندے نہیں بنتے تب تک بات نہیں بنتی. اسی طرح پیچھے ہم نے اینگر کی بات کی ہے, تو یہ ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن صرف ایسے کھول کے دکھا دیتی ہوں, بعد میں آپ کو بھیج دیں گے. جو لوگ رجسٹریشن کر رہے ہیں الحمدللہ ان کو ہم ہر چیز بھیج رہے ہیں. یہاں والے اگر اپنی یہاں رجسٹریشن کے ساتھ اپنی ای میلس دے رہے ہیں ایڈریس, تو آپ کے لیے جو پچھلی ہو گئی ان کو چھوڑ دیں. یہ پورا انگلش میں ہے جو آپ کو اردو میں شیئر کرنا تھا لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں کیا, تو یہ صرف گو تھرو کروا رہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو دکھا. اس میں سب بہت ڈیٹیل سے سورسز آف اینگر دکھے ہوئے, انٹرنل ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں, کبھی اندرونی وجوہات ہیں کچھ اندر کی, پھر اس پہ اوور کم کیسے پائیں, تو یہ بہرحال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بھیج دیں گے اللہ نے چاہا تو. بس دعا کریں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ لینے والے بن جائیں. دینے والا دینا بھی چاہے, لینے والے لینا بھی چاہیں, لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. کس چیز کا؟ اس دورہ قرآن کے ٹائم کا نہیں, زندگی کا وقت کم ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب کچھ اور باتیں. آیت نمبر 149 سے, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. یہی ہے نا جی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے, چل رہے ہیں آج مسلمان, جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی, تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے. پھیر رہے ہیں آج. اور تم نامراد ہو جاؤ گے, ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے, اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب حق کے منکرین کے دلوں میں ہم روک ڈال دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق ہمیشہ اللہ مشرق کے دل میں خوف ہوتا ہے اور توحید والا بے خوف ہوتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا, جن کے شریک ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سنت نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری ہے, وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس اللہ تعالیٰ نے مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کو تو اس نے تم سے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے, یہ غزوہ احد کے ابتدائی حالات ہیں, مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باخر اختلاف کیا. یہ کیا اختلاف؟ کس چیز کا تھا؟ دنیا کی محبت کا اختلاف آ گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ مسلمان جیت رہے تھے لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پہ نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل دیا. کیسے؟ اور جو ہی وہ چیز جو اللہ نے تم کو دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے, یعنی مال غنیمت, تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہ دیکھ لیجئے ٹیم ورک کے اندر جب لیڈرشپ کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ اس کا نتیجہ ہو جاتا ہے. کیا ہوا کہ جو ہی وہ چیز جو اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت, تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے, اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے, تب اللہ نے تمہیں کافروں کے معاملے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا, کیونکہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. اس تو سے دون ولا تلون, یاد کرو جب اب یہ بالکل وہ آخری وقت ہے غزوہ احد کا کہ جب بگدڑ مچ چکی تھی اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا رہے تھے لیکن مال کی محبت نے اس وقت چند منٹ کے لیے ان کو اللہ کے نبی کی بات سے دور کر دیا. کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر غم زدہ نہ ہو, اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم, اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے, مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی اللہ کے متعلق جاہلانہ قسم کے گمان کرنے لگا, جو سراسر خلاف حق تھے یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان لوگوں سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے, سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا امن اور سکون پیدا کر دیا کہ وہ اونگنے لگے. یہاں دیکھیے ہم نے لفظ دیکھا ہے نواسن, آئیے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نیند کے کون سے درجے ہوتے ہیں. کل سورت تیسرے پارے میں ہم نے آیت الکرسی کے اندر دیکھا تھا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, اللہ کو سینہ بھی نہیں چھوتی اور نوم بھی نہیں. آج ہم نے لفظ نواز پڑھا, تو آپ دیکھیے کہ نیند کے پانچ مراحل ہوتے ہیں. کس طرح سے یہ پریزنٹیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم کچی یا ہلکی نیند کہتے ہیں, یہ ہے نواز. صحابہ کو یہ آئی, کبھی کبھی آپ کو بھی آ جاتی ہے, کوئی سوتا تو نہیں آپ میں سے, ہاں نواز ہوتی ہے نا, اونگ آ جاتی ہے. یہ صرف 10 منٹ تک رہتی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب جسم نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایسے جیسے وہ اعصاب ڈھیلے ہوتے ہیں. اور کبھی آپ نے یہ دیکھنا تو اپنے آج گود کے بچے کو دیکھیے گا, دودھ پیتے یوں ہاتھ لٹکتا ہے. وہ نوٹ جو سارا دن بچے لیے پھر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا, آنکھیں بند ہوتے ہی مٹھیاں کھل جاتی ہیں. اسی طرح ہم بھی آج نوٹوں کو تھامے بیٹھے ہیں, جب آنکھیں بند ہوں گی نا سب مٹھیاں کھل جائیں گی. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب جسم نرم ہوتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, دماغی لہریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہمارے برین کے اندر اس طرح سے ویوز آنی شروع ہو جاتی ہیں, گویا کہ اب ہم ڈریمنگ کرنے لگے ہیں. چوتھا مرحلہ ہوتا ہے گہری نیند کا, بہت آہستہ آہستہ دماغی لہروں کے ساتھ ہم ایسے سو جاتے ہیں جیسے ماں کی گود میں کوئی آتا ہے. پانچواں مرحلہ ہوتا ہے آنکھ کی تیز حرکت والی نیند. اس موقع پر خواب آتے ہیں خاص طور پر, اور خواب جو ہمارے دماغ کے جس حصے سے آتے ہیں اس کو تھیلمس کہتے ہیں, تھیلمس کہتے ہیں. اور ہم تقریباً نیند پوری جتنی بھی لیں لیکن اس میں 2 گھنٹے تک خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ خواب ہمیں نظر آتے ہیں کچھ نہیں آتے. کیا آپ کو اس میں اللہ کی کوئی قدرت دکھ رہی ہے؟ اللہ انسان, اللہ نے انسان کو کیسا خوبصورت بنایا, لیکن دیکھیں ہم تو کبھی غور ہی نہیں کرتے, بہت کم غور کرتے ہیں. یہ سارے سٹیپس ہم انگلش میں بھی انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ سب کچھ رکھا, لیکن ایک انسان ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا. بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو مانیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا تو سونے اور جاگنے میں کسی چیز پر بھی اپنا اختیار نہیں ہے, کتنا کمزور ہے انسان. اور مجھے یاد آ رہی ہے بات کہ انسان کی جو صفات ہم نے پڑھی, پہلی صفت کیا پڑھی, خلق الانسان ضعیفا, انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. ہم کمزور ہیں اور جب نیند آتی ہے تو اور کمزور ہوتے ہیں. ہمارے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی نیند چھوڑیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیند کو اس طرح سے قربان کیجئے, کم سے کم کرتے جائیں. دیکھیے بہت کھانا, بہت سونا, بہت بولنا اور بہت سوشلائز کرنا, یہ بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری امت ہی سوئی دی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ہمیں آ کے جگا دے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کوئی ایک ایسا لیڈر دے دے کہ جو اجتماعی طور پہ سوئی بھی امت کو آ کے اٹھا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور قرآن کے نتیجے میں جگا دے, زندہ کر دے, اتنا زندہ کر دے کہ ہمیں تڑپ اور فکر لگ جائے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے, آگے چلتے ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے, ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈھکمگا دیے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہاں نوٹ کر لیجئے, یاد رکھیے ٹیم کا وہی ممبر ٹوٹتا ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. تھوڑا سا شک آ جاتا ہے نا کبھی آپ کو اپنی کاز اور اپنی چیزوں سے, تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں دین کے کام کے لیے ملتے ہیں, آہستہ آہستہ کچھ ذاتی مجبوریوں کے نام لے کر پچھڑتے ہیں, لیکن اصل میں اس کے اندر یہی بات ہے. آج کو ہائی لائٹ کر لیجئے, اس پہ ہماری خود کلامی یہ ہے کہ اللہ اگر میں حق والوں کا ساتھ دے رہی ہوں تو مرتے دم تک کبھی میرے دل میں شک کا کیڑا نہ آئے. شیطان شک کے ذریعے بعض وقت صحیح کام کرنے والوں کو دین سے دور کر دیتا ہے, اور شیطان پھر اس پہ قبضہ پا کے قدم ڈگمگا دیتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کافروں کی سی باتیں نہ کرو. ہائی لائٹ کریں گے الانسان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, کافروں جیسے تو نہ بنو, کبھی کوئی دشمنوں جیسا بھی بنتا ہے, تم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کی فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ یہ سارا کچھ معاملہ رکھا ہوا ہے. لہذا فرمایا تو وہ کافروں جیسے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو. پھر پڑھتے ہیں اس کو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے. ایسا ہم بھی کرتے ہیں, لو काश ये टिकट ना लेते, काश इधर ना जाते, हादसा ना होता, काश मैं घर खुला ना छोड़ती, काश ये कोई भी नुकसान हो तो क्या कहें। قدر اللہ ما شاء فعل, آپ کو یہ حسن المسلم میں دعا مل جائے گی کہ جب کوئی ایسی تکلیف دہ کیفیت آئے جس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اس میں آپ نے کیا کہنا ہے, قدر اللہ ما شاء فعل. پوری کوشش کیجئے, توکل اللہ پہ کرنے کا نام یہ نہیں کہ کوشش نہ کریں, کوشش کریں, اس کے باوجود کوئی نقصان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پہ اس کو ڈال دیں. لیکن آپ نے اور میں نے اپنی عادات میں سے جو لفظ نکالنا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, لو. اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اوکانو غزن لو کانو, لو کو نکال دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ لو کہتے ہیں یعنی کاش, اف, تو شیطان کا دروازہ کھلتا ہے, حسرتیں شروع ہوتی ہیں, کاش ادھر نہ شادی ہوتی, کاش اس لڑکی سے شادی نہ کرتے, کاش کاش کر کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں. ہو گیا سو ہو گیا, اب اللہ پہ راضی رہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوخ کا سبب بنا دیتا ہے, ورنہ اصل میں مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ, دو ہی صورتیں ہیں نا, یا بندہ دشمن کو مارتا ہے یا دشمن کے ہاتھوں مر جاتا ہے, تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور خواہ تم مارو مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف. شہادت کی موت کی تمنا کرنی چاہیے, ابھی موت کے مرحلے تو دیکھ ہی لیے, آنی تو ہے, اللہ کے راستے میں آ جائے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں. حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے, اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر یعنی مدینہ میں موت آئے, کیونکہ مدینہ میں مرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو ہم دعا کر لیں کہ اللہ تیرے راستے میں آئے, کیا کریں, تلواریں اٹھائیں؟ نہیں, قلم اٹھا لیں. آج کے دور ہم عورتوں کا جہاد فی الحال علم کا جہاد ہے, اللہ توفیق دے گا, جب اللہ نہ کرے اسلام پہ موقع آئے گا تو اپنے بھائی بیٹوں شوہروں کو بھیجیں گے تلواریں اٹھا کر بھی, لیکن اس وقت پہلے ہم قلم اٹھوا کے کفر کے وہ عزائم تو ختم کرا سکیں جو اسلام کے خلاف ہے. اور حقیقت ہے کہ جو قوم قلم اٹھا لیتی ہے نا, ان کو پھر تلواروں کی نوبت نہیں آتی. وہ کافروں تک اسلام کا مزاج اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ دشمنی سے باز آ کے دوست بن جاتے ہیں. یہی اللہ کے نبی کا کارنامہ تھا, اور اللہ تعالیٰ آج امت کو اسی کی توفیق عطا فرمائے. اے پیغمبر, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو. آج ہم الانسان کے چونکہ روحانی وجود پہ بات کر رہے ہیں نا زیادہ, تو ان آیتوں کو ہائی لائٹ کیجیے. کسی انسان کا سب سے بہترین روحانی ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج روحانیت کے نام پہ لوگوں نے عجیب و غریب مشاہدے اور مناقبے اور مناقشے اور کچھ اس قسم کی وہ ٹرمز یوز کی جو اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لیڈر بنیں, چاہتے ہیں, ہر ماں بھی تو ایک لیڈر ہے نا, ہر جگہ ہم کہیں نہ کہیں بڑے تو بنے ہوتے ہیں, تو آئیے ان کاموں کو ہائی لائٹ کر کے اپنی چیک لسٹ میں ڈالتے جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی کیا خوبیاں تھیں. سب سے پہلے لین تلہم, لانا یا لین, لینا کہتے ہیں کھجور کے نرم خوشے کو, کچی کھجوریں جب آتی ہیں اس کے خوشے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی بہت سافٹ تھے. پہلی چیز اپنے اندر آج دین والوں کو جو لانی ہے وہ نرمی ہے. خدا کے لیے تکبر چھوڑیں, لوگوں کو کافر جہنمی نہ کہیں, مائک کے اوپر اتنی زور سے نہ چیخیں کہ پیچھے بچے سوتے ہوئے اٹھ جائیں. آج دین کے نام پہ بات ہمیں سختی کا تصور آتا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی ڈاکٹر اگر سخت ہاتھوں سے دل کا آپریشن کرے گا تو اس کی بڑی بڑی وینز کٹ جائیں گی, بڑے نرم ہاتھوں سے دل کٹتے ہیں. اس لیے اصل بات یہ کہ آپ نرمی کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں جو سختی سے نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی کیا تھے, تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. اللہ کے نبی کے گرد جو لوگوں کی بھیڑ تھی وہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے تھی. پھر اگلی خوبی, ان کے قصور معاف کر دو. آپ بھی یہ کیا کریں, اپنے بچوں کے قصور معاف کیا کریں, تانے نہ دیا کریں, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. یہ بھی نوٹ کریں, جو بچہ جتنا آپ کو ستائے اتنی اس کے لیے دعا کریں. اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو, اکیلے مت آیا کریں. آج کل کی بات پہ کتنے لوگ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائیں, الحمدللہ. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اگلی خوبی, اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں. ہائی لائٹ کریں گے اس کو, اپنے ہاتھ سے لکھیے اور اس کو کہیں ایسی جگہ پہ لگا لیجئے جہاں عموماً آپ بیٹھ کے اسلام اور پاکستان کے خلاف تبصرے کرتے ہیں. ٹی وی کی سکرین پہ لگا لیں, خبریں سنتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کافروں سے تو مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں, ان کو تو سمجھ نہیں. اللہ کہتے ہیں ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ مدد کر دے گا تو کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کی. और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन इनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आज के अल्लाह ने मुसलमानों को छोड़ा हुआ, 1-2 मिलियन बिलियन मुसलमान हज में पूरा साल लगा लेना तो हरम के गिर जाके हज और उमरा करने वाले मुसलमानों की तादाद बिलियंस में बनती है और मिलियंस लोगों के साथ इमाम काबा दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अंसुरना अल-इस्लाम वल मोमिनीन। कबूल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है आपको बता पता? इस पारे के थीम पे आ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब उम्मत दावत इल्लाह का काम छोड़ देगी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देगी तो अल्लाह को इतना गुस्सा होगा कि उसको परवाह नहीं होगी ये मुझसे क्या दुआएं मांगते हैं। रियल में ऐसे लगता है कि इस वक्त अल्लाह गुस्से में, नेकों की भी फिर अल्लाह कहता है कि दुआएं नहीं कबूल होंगी। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस काम का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो सच्चे मोमिन हैं इनको अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। किसी नबी का ये काम नहीं है क्या कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करेगा तो अपनी खयानत समेत क़यामत के रोज हाजिर हो जाएगा, फिर हर नफ्स को उसकी कमाई का पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कोई जुल्म न होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की रजा पर चलने वाला हो, अल्लाह मुझे उसमें कर दे। वो इस शख्स के से काम करे जो अल्लाह के गजब में घिर गया हो, अल्लाह हमें तुझे गुस्सा दिलाने वाले कामों की तौफीक न देना। और जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नम हो जो बदतरीन ठिकाना है, अल्लाह के नजदीक दोनों किस्म के आदमियों में बहुत फर्क है। अल्लाह सबके अमाल पर नजर रखता है। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा एहसान किया। क्या लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस्बअ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। जब इनके दरमियान खुद इन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो इसकी आयात उनको सुनाता है, इनकी जिंदगियों को संवारता है। संवरता है कुरान पढ़ने से दिल। अब देखिए कि कुरान का पानी जब दिल में जाता है ना तो सफाई होती है। तस्की का अमल बिल्कुल ये बे खूबसूरत अमल है। 3 पारे और 3.5 पारे 3.5 पारे के करीब हम पहुंच गए। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा दिल धुल रहा है? बारिश के बाद ऐसे लगता है हर चीज धुली होती है, जमीन की गंदगी तक साफ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये कुरान हमारा तस्किया करता है। अल्लाह के नबी ने वही कुरान सिखाया था जो तस्किए वाला था, वजीफों वाला कुरान नहीं सिखाया था, बरकतों वाला नहीं। वो भी कर लेंगे लेकिन साथ तस्किए का अमल लाजिम है। कुरान एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप देखिए ये हमारी जात के धब्बे दिखाता है। कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास में खुद को देखा? अगर ओपन एयर में देखें तो चीखें निकल जाए कि मेरे मुंह पे इतने धब्बे इतने दाग हैं। कुरान हमें मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। हम जो अपने आप को बड़ा स्वीट स्मार्ट मासूम सा समझे होते हैं ना, हमारा एक एक ऐप हमें दिखाता है। और इसी तरह ये दुनिया के हीरों को कंकर बना के दिखाता है। हमें मिट्टी की दीवारें सोने की लग रही होती हैं, तड़प रहे होते हैं घर चाहिए घर चाहिए, जैसे मिलता है ले लो। जब आप कुरान के आईने से चेक करते हैं ये दीवारें ठीक है तो अंदर वही कल वाली देख लें, रिलैक्स इफ यू कैन। सांप और बिच्छुओं की दीवारें बनी हुई किसी को अच्छी नहीं लगती। कुरान तस्किया करता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तस्किए की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर। बेशक देखिए अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी लेकिन एक नेमत का एहसान का जिक्र है इस कुरान में, और वो अल्लाह के नबी की जात। क्या आज अल्लाह के नबी हमें एक नेमत दिखते? दर हकीकत अल्लाह ने अहले ईमान पर एक बहुत बड़ा एहसान किया जब इनके दरमियान खुद इन्हीं के में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो इसकी आयात इनको सुनाता है, इनकी जिंदगियों को संवारता है और इनकी किताब और दीनाई और इनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले ये लोग बहुत खुली गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज फिर हम जिंदगियां संवारें। आज बच्चियों की इज्जतें पाक हों। आज क्यों 20 साल का होने तक कहते हैं कि शायद ही कोई नॉन मुस्लिम बच्ची है कि जो अपने शोहर के काबिल रहती होगी। एक रिपोर्ट मैंने 1-2 साल पहले पढ़ी थी और शेयर की 2-3 बार की है एक जगह में कि 20 साल तक होने में वेस्टर्न माशरे की लड़की 2-3 पार्टनर बदल चुकी होती है। तो ये रंग कहीं ना कहीं तो मुसलमानों पर भी तो चीटे पड़ते हैं। तस्किया करें, अपनी नस्लों को इस कुरान से जोड़ें। ये आपकी बच्चों की आंखों को निगाहों को पाक रखेगा। और बेटों को सूरह यूसुफ पढ़ाएं ताकि उनको पता चले कि दिल फेंक सोसाइटी में किस तरह नजरें झुका के रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए। और ये तुम्हारा क्या हाल है जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो कहने लगे ये कहां से आई है, हालांकि जंगे बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों दूसरे फरीक पर पड़ चुकी है। ऐ नबी इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. وہ منافق ہے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو, تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہو جائے گی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر میں زیادہ قریب تھے. یا منافقوں کا تذکرہ, جو باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں, کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں, ہم دین کے لیے مرنے کو تیار, مٹنے کو تیار, اور جب کام آیا تو کہا نہیں ہماری تو کھڑی مسئلے تیار ہے, ہمارا تو یہ ہے, اور پھر اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کام کرنے والوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی موقع نہیں اس کام کا, اب یہ تو نہیں, اب ایسا تو نہیں ہونا. اس طرح کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ درایتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. چند سیکنڈ کے لیے رکیے, میرے دل میں کیا کہ اللہ کو سب پتا. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو ان کے بھائی بہن لڑنے کے لیے گئے بھی اور مارے گئے. ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. آج بھی لوگ کہتے ہیں خدا نخواستہ دین کے کاموں کے دوران آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے نا تو 10 رشتہ دار بولیں گے دیکھا میں نہ کہتا تھا, میں نے نہیں منع کیا تھا, میں نہیں کہتی تھی, اور کرو دین کے کام. سارا مردہ پکڑ کے دین پہ ڈالتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی, میں صرف اپنے درد کے ساتھ یہ باتیں کرتی ہوں, کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم دین کو سوتیلا بچہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں سوتیلے بچے کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں, کب جب کوئی بیٹھا ہو لاڈ پیار دیکھیں گے. سوتیلی بہو کے ساتھ لے لیں, ساس بہو کا معاملہ, دوسروں کے سامنے بڑی تعریفیں, بہت اچھی, بہت اچھی, اکیلے میں تانوں کے تیر. اس طرح سوتیلے بچے کو اکیلے میں ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اسلام کو ایک مجرم ثابت کرتے ہیں, کٹہرے میں رکھتے ہیں, پھر اس پہ چاروں طرف سے تیر پھینکتے ہیں. کوئی تکلیف آ جائے دین کا کام کرنے والوں کو, اللہ کی پناہ, لوگ کہتے ہیں یہ ہوئی اس لیے کہ یہ دین کا کام کرتے ہیں. طلاق ہو گئی تھی, انہوں نے طلاقیں ہی لینی ہیں, میاں کو تو اب وقت ہی نہیں دیتی. جیسے ساری دنیا کے کام کرنے والی عورتوں کے میاں تو ان کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساری دینداروں کے مردوں نے تو ان کو طلاقیں دیں. اوز باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اسلام کے اوپر جب بات آئے تو ہمیں اتنا دکھ ہونا چاہیے جتنا ہمارے بچے پہ کوئی بات کرے. جب تک اسلام کو آپ اپنے دودھ پیتے بچے کی طرح عزیز نہیں رکھیں گے, ذرا سا بچہ روتا ہے ماں نیند سے اٹھ جاتی ہے, مائیں آتی نہیں ہے پڑھنے کے لیے کیونکہ بچے رو رہے ہیں, ہائے میرا بچہ, تو اسلام کی چیخیں نہیں دکھ رہی. اسلام رو رہا ہے آج چاروں طرف, آپ کو گلوب کے اوپر یہ چیخیں سنیں گی, اور ہم بیٹھے اپنے گھر کے مزوں میں لگژریس ماحول میں آرام سے بیٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہے, ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. دعا کیجئے کہ امت کی یہ حالت بدلے تاکہ لوگ اس طرح کے کام کریں جن کو صحابہ نے کیا. کرنے والوں کی بھی ٹانگیں کھینچنا یہ تو اور زیادہ تکلیف کی بات ہے, اور موت کے ڈر سے گھر رہتے ہو تو سوچ لو کیا. ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود اب تمہاری موت جب آئے تو اس کو ٹال کر دکھاؤ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ مقصد زندہ جس پر انہوں نے جان دی. اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے, اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ کے اور وہاں وہ بھی وہاں نہیں پہنچے, ان کے لیے بھی کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادو فرحاں ہیں, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کا. ہائی لائٹ کریے گا ذرا یہ آیتیں. بڑے دیوانے اور ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ خراج تحسین پیش کرتا ہے. تھوڑا سا اس کا آپ کو پیش تھوڑا سا اس کا بتا دیتی ہوں بیک گراؤنڈ. غزوہ احد کے بعد جب کفار پلٹے تو تھوڑا سا دور جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ کیا کیا, ہم تو مدینہ پہ حملہ کر سکتے تھے, مسلمان تو اس وقت ٹوٹے پڑے ہیں, 70 شہدا پڑے ہوئے, تو ہم نے تو نقصان کیا نہیں, جو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچایا نہیں. کہا اچھا واپس چلتے ہیں. واپس آئے, ادھر سے وہ واپس آ رہے ہیں, ادھر سے اللہ کے نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ کہیں کفار واپس نہ آ جائیں, کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ کفار جو ہیں وہ اسلام کی دشمنی میں کچھ بھی کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ساتھیوں سے کہا چلو تیاری کرو. کہاں جنگ سے آئے ہیں اور پھر جنگ کی تیاری ہے, ہتھیار بھی نہیں ابھی اترے, اور آپ دیکھیے کہ کتنی سخت جنگ تھی. گھر گھر شہدا کی لاشیں پڑی ہیں, میت والے گھر ہیں, زخموں سے چور ہیں, اور کہا جا رہا ہے واپس چلو. صحابہ فوراً چل پڑتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہائے ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ. آپ اس کو لینا چاہیے نا میرے اور اپنے ایمان پہ, تو ابھی کہتے ہیں کیا خیال ہے آج اگلا پارا بھی نہ پڑھ لیں. تین گھنٹے کے ساتھ تین اور نہ ملا لیں، ڈھائی گھنٹے کا پارا اور آدھے گھنٹے کے ڈسکشن، تو پھر دیکھیے کتنے بیٹھتے ہیں، کمر کی درد، اور ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے لیے بیٹھنے میں ہی ساری کمر ٹوٹتی ہے. ویسے کون سا ہم سارا دن چلتے رہتے ہیں، کہاں لیٹے رہتے ہیں، کتنا کو لیٹیں گے. میں کہتی ہوں کوئی کیوں نہیں اس کو معجزہ سمجھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیٹھنے کو پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بیٹھنے سے بچاتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے اسی کا کفارہ کرے. لیکن صحابہ کرام کے ایمان دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 70 صحابہ کو لیا اور چل پڑے، زخموں سے چورا اور چل پڑے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں پہنچنے لگے تھے تو دشمن کو خبر مل گئی کہ وہ تو پھر آ گئے، اللہ کو یہ آ گئے، چلو چلو بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں. کافروں کے دل پہ اتنا روب تاری ہوا، کہیں گے ہم نہیں لڑیں گے. لیکن اب بےعزتی کی بات بڑی تھی. ایک قافلہ آ رہا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، نعیم نام کا ایک شخص اس میں تھا. ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو یہ تھوڑی سی رشوت لے لو، صرف مدینہ میں جا کے خبر پھیلا دو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے دوبارہ حملہ کرنے. خیال کیا تھا کہ ان جیالوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی. آئیے دیکھیے ہوا کیا. یقین کریں یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی خیبت سے رائے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ راستہ دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جن کے لیے کیا ہوا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، ایسے مومنوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا. ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، وہی شخص آ کے افواہ پھیلاتا ہے کہ ابو سفیان تو بہت بڑا لشکر لے گیا ہے، تم ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہر وہ بہترین کارساز ہے. اتنے زور سے انہوں نے حسبنا اللہ کہا کہ کافروں کو اپنے ہاتھ پڑ گئے. ابو سفیان کو خبر ملی، بھاگ گیا، بھیگی بلی بن کے بھاگ گیا، مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی. دیکھیے اس وقت ابو سفیان جو تھے ایمان پہ نہیں تھے، جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف آتے رہے، تو اب یہاں ان کا نام اس طرح سے آ رہا ہے. لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو ایمان دے دیا، ان کی سب چیزیں ختم ہوئی. یہ بتائیے یہ تھکے کیوں نہیں، کیا یہ جسمانی اور ذہنی طور پر چور چور نہیں تھے؟ تھے نا، اتنا بڑا سٹریس سے گزرے، 70 لوگ ایک فیملی کے ارد گرد فوت ہوئے پڑے ہیں، چاہے شہید ہوئے ہیں لیکن جان کا خطرہ تو تھا نا. کون سی چیز تھی جو ان کو اٹھاتی تھی؟ ایمان کی طاقت. آج ہمارے ایمان مردہ ہے، اللہ سے دعا کریے ایمان مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. ابو سفیان بھاگ گئے لشکر کو لے کر اور وہاں اپنا سامان چھوڑ گئے. وہاں کچھ لوگ تھے ستو بانٹ رہے تھے، کچھ اس قسم کا مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو ایک اور منافع ملا، اور گئے تھے دین کا کام کرنے، کاروبار کر کے آ گئے، اور ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا. اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا کیجیے آج اللہ ہمیں اپنے راستوں میں اس طرح لگا لے. اور اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. نوٹ کیجیے گا، یہ صفات آپ کی اور میری لسٹ کی صفات ہیں. کیا اللہ کا خوف لوگوں کا نہیں، جتنا اللہ کا خوف آئے گا لوگ اتنا ہم سے ڈریں گے. آج اگر مسلمان اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو کفار ان سے ڈرنا شروع کریں گے. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اللہ کے نبی بہت کڑتے تھے، جلتے تھے لوگوں کے حال پہ کہ یہ کفر کی طرف کیوں بھاگتے ہیں، نیکیوں کی طرف تو بھاگنا نہیں ان کو اچھا لگتا اور کفر کی طرف بھاگتے ہیں، تو اللہ تسلیاں دے رہے ہیں. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمی آپ کو دکھی نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم نے ان کو دی ہے اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ لوگ گناہ کا بوجھ اور اٹھا لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. ہم سب کو بھی بتا دیا کہ کفار کی ترقی کو دیکھ کر اشک نہ کرو کیونکہ ان کے لیے قاتل تیار ہے اور وہ آگ ہے. دنیا کی ساری ترقی مل جائے لیکن آخرت بگڑ گئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا. رہ کے مومن، تو ما کان اللہ لیذر المومنین، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. یعنی آج کھلے ملے ہو نا, کوئی دے نیک کوئی بات کوئی اچھا کوئی برا اللہ چھانٹے گا, وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب کی اطلاع دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. بس امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ سورۃ آل عمران میں سے جتنے لفظ تقوی کے روٹ سے نا, جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تتقو پھر متقی یتقون, ان کو ہائی لائٹ کر کے آنا ہے. اور کل کے آپ کے جو شروع کا ڈسکشن ہے اس میں آپ نے شیئر کرنا ہے کہ کتنے تھے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ سب کے لیے امانت ہے. خود سورۃ آل عمران سے گو تھرو کر کے ہائی لائٹر لیجیے اور تقوی لفظ کے روٹ ورڈس کو جمع کر کے کل کی ڈسکشن میں ان شاء اللہ پھر اس پہ بات کریں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ پھر بھی بخل سے کام لیتے ہیں, یعنی پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں, یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. دیکھیں جس کو نہیں ملا نا زیادہ, وہ نہیں بھی دے گا نا تو وہ پکڑا نہیں جائے گا. گو کہ اگر وہ پھر محنت کر کے کچھ دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا اجر بہت ہے, اور جن کو دیا ہے اور وہ اپنی ذات کے لیے تو اگلے 10 سال کی پلاننگ کر کے رکھیں اور اللہ کے راستے میں نہ دیں تو اللہ کہتے ہیں یہ مال کل گلے کا توک بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال جس پہ زکات نہ دی جائے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس شخص کے گلے میں یوں لپٹ کر اس کی باچھیں پھاڑے گا, یعنی اس کا منہ کھول کے اٹھائے گا اور کہے گا انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. دعا کیجئے کہ جو مال ہے اس کو ہم زکات کے ساتھ پاک کر سکے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر, اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. جب منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی آیتیں آئیں, آپ کو سنائی تھی کل کے بارے میں, تو حضرت ابو طلحہ کا کیا حال تھا کہ اپنا باغ دے دیا, لیکن کچھ یہود تھے انہوں نے کہا نعوذ باللہ مسلمانوں تمہارا رب فقیر ہو گیا جو تم سے پیسے مانگتا ہے. یہ بات ابو بکر نے سن لی, فنحاس نام کا ایک یہودی تھا, ابو بکر نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ اللہ کے بارے میں یہ نہ باتیں کرتے ہو. یہ بات سن کے بعد میں مکر گیا, اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا کہنے کہ آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. ابو بکر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنی بے گناہی کا, مکر کا کہنے لگا میں نے تو نہیں کوئی اللہ کے لیے بات کی. اس پہ یہ آیت اتری, اللہ صدیق کی صدیقیت کو قرآن میں پیش کرتے ہیں اور صدیق کی بیٹی صدیقہ کی صدیقیت بھی سورت نور میں ہم سنیں گے. آپ سچے بن جائیں اللہ آپ کی سچائیاں آپ کے گھر والوں کے اندر بھی لے کے آئے گا. مت قسمیں کھا کھا کے رو رو کے سچائیاں پیش کریں, بس سچے بن جائیں. اب ان آیتوں کو سنیے. اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں, ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے. اور اس سے پہلے وہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے, یعنی آج تو صرف ابو بکر کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے تو پچھلے دور میں قتل تک کیا لوگوں کو, وہ بھی ان کے نام اعمال میں درج ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے, ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے, ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے ہیں اور وہ نشانی بھی لائے جس کا ذکر تم کرتے ہو, پھر اگر ایمان لانے کے بعد یہ شرط پیش کرتے ہیں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا. اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اس موت کو یاد کر لے, ایک سال کے اندر سارا جسم ختم ہو جائے گا, سب کچھ مٹ جائے گا, آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے. اصل بات کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو. ہے اس بات کا غم کیا بنے گا اس دنیا سے جانے کے بعد. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ اللہ ڈالے. یا مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں چونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, حدیث سے بالکل صحیح روایت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا, تو پھر ہم مسلمانوں کو کیا فکر جہنم کی؟ سوچتے ہیں نا ہم تو جنتی ہیں معاف ہو جائیں گے. نہیں, من زخزحان النار, یاد رکھیے امت مسلمہ کے لوگ بالآخر جنت میں جائیں گے, حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان دل میں ہے تو جنت میں جائیں گے, لیکن اپنے گناہوں پہ سزا بھگتنے کے بعد اگر اللہ نے معاف نہ کیا. اور جہنم کی سزا کتنی سخت ہے, ایک ایک سجدے کا انکار بندے کو کئی کئی سو سال تک جہنم میں جلائے گا. تو دعا کیجئے کہ جہنم میں داخل کیے بغیر اللہ جنت دے دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی یہ تو محض ایک فریب ہے. ہمارے بہت سارے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی محبت میں ہوتے ہیں. اب مسلمانوں کو اللہ سنا رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو بہت برا کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہتے ہیں اور ایئرپورٹس پہ اور ان کے حجاب کھینچتے ہیں, تو آئیے ذرا اللہ کا فیصلہ تو سنیے. اب پارے کا اختتام شروع ہے. آپ دیکھیں گے جو بات شروع میں شروع ہوئی تھی, اب اللہ دوبارہ مسلمانوں کو پھر ایک امت بنا کے لا رہا ہے کہ غیروں کی باتوں میں نہ جاؤ, وہ تو تمہیں برا کہیں گے. کیسے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. دین پہ آؤ گے حرام چھوٹے گا, تھوڑا سا مال کم ہوگا, جان پہ باتیں آئیں گی تو ہم لوگ تمہارا نام بنائیں گے, تمہیں باتیں کریں گے کوئی بات نہیں, اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. کون سی؟ دے آر ٹیررسٹ, فنیٹکس, فنڈامنٹلسٹکس, دس اینڈ دیٹ, باتیں سنتے ہیں نا, تو اللہ کے نبی کو تو اس سے زیادہ سننی پڑتی. اب کرو کیا؟ پھر وہی سبق دہرایا جا رہا ہے جو پیچھے تھا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم صبر کرو. یہاں صبر کیا ہے؟ اللہ کے حلال پہ جم جاؤ, حرام سے رک جاؤ, دین پہ قائم رہو, ریئیکشنری نہ بنو. صبر یہاں سیلف کنٹرول کے معنوں میں, ان کے ایک منہ نہ لگو, ان کو آگے بدتمیزی نہ کرو, ان کو بڑی بڑی بڑکے مار کے نہ دکھاؤ ہم یہ کر دیں گے, ان کی بسوں کے اور ان کی ایمبیسیز کے شیشے نہ توڑو. یہ ہے صبر. اور تتقو, اور اللہ سے ڈرتے رہو. تتقو یہاں کے شریعت پہ عمل کرو, کیونکہ تقوی صبر ہے. اور صبر کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو بھی چیز انسان کے لیے رکھی اس پہ عمل کرے, اور جس سے روکے اس سے روکے. یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. چار قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے جو تکلیف آئی اس پہ صبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرنے کو کہا اس کو کرو اور اس میں صبر. زہرے کے تہجد کے لیے اٹھیں گے تو صبر ہی کریں گے نا. اور جس سے روکا اسے رکنے پہ صبر. غیبت پہ دل چار ہے, مت کرو غیبت, یہ صبر ہے. اور چوتھی بات روزہ. اس لیے ہم سب کو اپنے دین پہ جمنا ہے, اور اس پہ جتنا ہم جمیں گے اللہ کی مدد اتنی آئے گی. ہاں فرمایا کہ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, حالانکہ یہ بہت صبر اور حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا, کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا, مگر انہوں نے کتاب کو پسے پوش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق نہ دے کہ ہم کتاب کو پیچھے ڈال دیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. از زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے, اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. یہاں سے آخری رکوع ہے, آیت نمبر 190 سے لے کے 200 تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے لیے جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے یہ آیتیں پڑھتے تھے. گویا کہ یہ آیات ہمیں دیتی ہیں سبق کہ ایک آئیڈیل مسلم کون ہوتا ہے, کہ قرآن پہ بھی غور کرتا ہے اور کائنات پہ بھی غور کرتا ہے. ابھی آپ سنیں گے کہ اس میں کائنات پہ غور و فکر کی بہت باتیں ہیں. تو ہمارا اسلام سائنس کا دشمن نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ سائنس کی چیزیں کیوں دکھاتے ہیں, یہ تو قرآن کی محفل ہے. تو میں کہتی ہوں سائنس کس کی ہے؟ دیکھیے ایک جملہ آج لکھ لیجئے, اس دور قرآن کی ساری پریزنٹیشن پہ اس کو لگا لیجئے گا, کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے, اور اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. جو بات آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کیا کائنات کے حقائق میں وہ نہیں دکھ رہی؟ تو یہ تعصب ہوتا ہے, یہ تنگ نظری ہوتی ہے. کھٹی بھی ایک روایتی دین کی مثالیں ہم لے کے بیٹھتے ہیں کہ دین کا کام ایسے کرو اور اس طرح کرو. دل میں محبت اللہ ہی کی آتی ہے نا ان کو دیکھ کر. کوئی نافرمانی کی چیز نہیں. کسی اور نے تو یہ چیزیں نہیں بنائی جس کو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں. اس لیے آئیے اب ان آخری آیتوں کو پڑھتے ہوئے غور و فکر کی تھوڑی سی عادت ڈالیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نشانی ہے کیا؟ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. جائزہ, میں کس کو یاد کرتی ہوں؟ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں مجھے تم ہر وقت یاد رہتے ہو, چاہے شوہر کو ہی کہتے پھرے یا شادی سے پہلے ہونے والے شوہر کو کہتے پھرے جس کا کوئی مقام نہیں ہمارا بھی. وہ جو شاعر ہے وہ مجنو لیلا کے لیے کہتا ہے تم مجھے ہر وقت یاد رہتے اٹھتے بیٹھتے. وہ تو ایک وقتی محبت تھی نا, جھوٹی محبت تھی. یا سچی بھی ہے تو کیا دیتا ہے کوئی؟ کیا ایک ایمان والے کو اللہ سے ایسی سچی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ کبھی سوچیں تو صحیح, کیا مجھے اللہ ہر حال میں یاد آتا ہے اٹھتے بیٹھتے؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے عادت ہوئی ہوتی ہے انسان واش روم میں بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے. ایسی بندے کے بندہ مومن کے دل میں ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ اللہ کی پکار ہوتی ہے. جو دل میں بسا ہوتا ہے اسی کی محبت ہوتی ہے, اسی کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں, اسی سے پیار, اسی سے باتیں. تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ کیفیت جب ہوگی نا ہماری, پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن فائدہ دے گا. اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں, اور اس غور و فکر کا نتیجہ کیا؟ کس نتیجے پہ پہنچے؟ پرپز آف لائف کو پا لیا, مقصد حیات پا لیا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. پھر بے اختیار بول اٹھے کہ پروردگار تو نے یہ سب بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا. یہ فرق ہے. دیکھیے ایک سائنسدان ایک لیبورٹری میں بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے, اور ایک مسلمان ایک مسجد یا مدرسے اور ادارے میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے قرآن کو سنتے ہوئے غور کر رہا ہے. فرق کیا ہے کہ کافر جب دنیا میں غور و فکر کرتا ہے تو خود بڑا بنتا ہے, وہ مخلوق میں کھو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے بہت ساری کوشش کی, بڑا نیک شخص تھا, پھر اس نے کچھ گیسوں کو جمع کر کے چاند بنا لیا, چمکتا ہوا ایک آگ کا ایسے روشنی کا گولا بنا لیا. جو ہی وہ بنایا اس نے اللہ کا انکار کر دیا, کہنے لگا میں بھی خدا ہوں, میں بھی چاند بنا سکتا ہوں. فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم الاعلی. تو غور و فکر اللہ کی طرف لے جائے, یہ ہے خوبصورت بات. اللہ کرے ایسے سائنس ٹیچر ہمیں مل جائیں. کچھ ہیں آپ کی نظر میں تو مجھے ضرور ملوائیں ان سے, ان کو تھوڑا سا اس طرح قرآن سکھا دیا جائے. پڑھاتے ہوئے چاہے نان مسلم کو پڑھا رہے ہیں, ایک دو جملہ بول دیں, کس نے پیدا کیا, کس نے بنایا, ہو از گاڈ. کیسے کہہ سکتے ہو کہ گاڈ نے؟ شاید کسی ایک بچے کے بھی اندر سوچ آئے اور وہ اسلام کی طرف آ جائے. ہم نے ظلم کیا کیا, سائنس کو الگ کر دیا, اسلام کو الگ کر دیا. ملا ایک بن گئے, ایک مسٹر بن گئے, دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں. یہ ملا اور مسٹر کی اسلام دعا کرانے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے لوگ قرآن لے کے آئے, پھر دیکھیے یہ قرآن کہاں تک جائے گا. اور انشاءاللہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ آگے آ رہے ہیں. اب پڑھے لکھے لوگ دین کے کام میں آپ کو دکھ رہے ہیں. انشاءاللہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کا مقدر بدلے گا انشاءاللہ. پہلا سائنسدان مسلمان تھا. ابھی چند دن پہلے ناروے میں ایک بات ہوئی ایک جگہ, تو وہاں لوگوں کو جب بتایا حیران ہو گئے کہ سائنس کا ساری زیادت مسلمانوں نے کی ہوئی ہے. الجبرا مسلمانوں کی ایجاد ہے, پہلا آپریشن مسلمانوں نے کیا, سرجن مسلمان تھا. ہم جب سے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے کھانے کے عادی ہو گئے نا, مت مسجد کی روٹیاں, ہم نے صرف تبلیغ رکھا بیٹھ کے قرآن پڑھنے پڑھانے کا نام, عمل کے غازی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم جس طرح یہاں قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا پیار سے, اسی طرح اس پہ عمل بھی ہم باہر جا کے کریں. ایسے سوشل ورک کے پروجیکٹس بنائیں کہ سوسائٹی کو خیر دیں اپنے اسلام کی, پھر دیکھیے لوگ آپ کے اسلام کو کتنا پسند کرتے ہیں. تو پاک ہے اس بات سے کہ ابس کام کرے, اب کرے کیا؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے رب جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو نے, پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے, اور جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا, پھر اسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ ہے فکر کہ آخرت کی فکر لگ جائے بندے کو اس غور و فکر کے بعد. مالک, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو, ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. ہمیں بھی کوئی پکار رہا ہے, اب ہم دعوت قبول کرتے ہیں؟ یہ قرآن آج ہمیں بھی پکار رہا ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ قبول کرنے والا بنا دے. پس سے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما, جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے, اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. آمین کہتے جائیں. تہجد کے وقت جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہوگا. خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں صبر کریں، ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں۔ آپ دیکھیے کس طرح ایک بندہ تڑپ کے رب کو پکارتا ہے، ایسی بے چینی ہے، آج کی رات ہی کر لیں چلیں، چھوٹی سی ایکٹیویٹی سائد پہ ایک عادت بنانے کے لیے کریں، اور آج کل تو مشکل بھی نہیں، سہری میں اٹھتے ہیں تہجد میں، آپ سب ہم سب یعنی آف کورس جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں جہاں بھی، آج سحری کے لیے جب اٹھیں گے تو ان آیتوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے آپ قرآن پکڑنا چاہیں، وضو کر لیں پہلے، جس طرح بھی چاہیں، لیکن آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ میں روم بند کر کے کھولتی ہوں ان کو کہ صبر کریں، کہ ہم جب رات کو سحری میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم تہجد کے لیے جب اٹھنے لگیں تو ان دعاؤں کو پڑھیں گے، کریں گے کوشش، کتنے لوگ نیت کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھیے کہ اس کا اثر ہوگا نا، اور غور و فکر کیسے کرنا ہے، اچھا ایسے باتوں کی طرح، میں نے اپنے ایک سیشنز میں قرآن کے ساتھ باتیں کرنا سکھایا کچھ دن تک بچیوں کو، تو بہت اچھا لگا اس میں ہمیں بات کرتے ہوئے، مثال ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا غور کرنا سکھاتی ہوں، میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی آج کی سحری میں، آپ بھی پڑھیے گا جسے میں کروں گی، اردو میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، غور و فکر تو آپ انسان کسی بھی زبان میں کر سکتا ہے نا، تو اس کو آپ نے اور میں نے آج کی سحری میں کیسے پڑھنا ہے، اچھا ان فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین، اچھا اللہ تعالیٰ تو نے یہ سب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ زمین بھی تیری آسمان بھی تیرا، اچھا اللہ تعالیٰ اٹھتے بیٹھتے سب تجھے یاد کرنا ہے، اچھا اللہ تو نے یہ سب مقصد سے پیدا کیا ہے، اللہ آگ جہنم کی کتنی بری ہے، اللہ آج ہمیں بھی قرآن پکار ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے، اللہ میری بھی برائیوں سے پردے ڈال دے، اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے، خود کلامیوں کے انداز میں پڑھیں، آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے لگے گا آپ اپنی کسی دوست سے بات کر کے اٹھی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، اے اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اتنی تڑپ کے دعائیں مانگی تو جواب کیا ملا، جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے ہم نے چھوڑے، اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، سوچئے ہم نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اللہ اکبر، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل بھی ضائع نہ کر۔ پھر دیکھیے تہجد کی گھڑیوں میں اللہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرنا سکھاتا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اے نبی دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روز کی زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ اکبر، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ کیسی پیاری باتیں، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، دیکھیے سورت کا شروع تقوی کے ساتھ ہوا تھا، آخری آیت تک لفظ تقوی پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ آیت لاسٹ آیت میں بھی تقوی، تھرڈ لاسٹ میں تقوی تقوی تقوی، ڈر جاؤ بچ جاؤ خوف کھاؤ، الخوف من الجلیل ورضا بالقلیل، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تیار کرو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو چلا کے رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے غیر مسلموں سے تعلق کی بات ہے، آج ہم ذرا سا ان کو دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے ہم کہتے ہیں یہ کتنے اچھے ہیں خوش ہیں، کتنے خوش ہیں، نہ ان کو نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں نہ وضو کرتے ہیں، ہائے ہو لکی دے یار، نہ سطر ڈھانپے نہ یہ کریں، پھر بھی ترقی کریں، ہمیں کیا ملا نمازیں پڑھ کے، ترقی بھی نہیں ہوئی، یہ ہے وہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں ملتا کیا، پھر ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم نے سوچا ان کافروں کی ساری ترقی ان کی ننگی ٹانگوں کی وجہ سے ہے، نعوذ باللہ، ہم نہیں ان کی خوبیاں دیکھتے، حالانکہ آپ کو پتا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے جو بغض ہے، استغفر اللہ، ایک قوم ان کا ایک شاعر ہے اس کا نام کانٹ ہے، کانٹ کی شاعری آپ نے سنی ہوگی، اس نے کامیڈی کی ہے، یعنی ڈیوائن کامیڈی کے نام پہ اس کی ایک پوئٹری ہے، نو سبیلا نو سبیلا، اس میں لکھتا ہے کہ کہ میں رات کو خواب میں یا کہاں بھی گیا جہنم میں گیا، پھر میں اس کے سارے جگہوں میں گیا اور سب سے آخری درجے میں میں نے محمد کو جلتے دیکھا. نعوذ باللہ. کہتا کہ خنزیر اس لیے مسلمان نہیں کھاتے کہ جب اس کے نبی کی لاش پڑی رہی تو اس کو آ کے خنزیر کھا گئے تھے. نعوذ باللہ. جا کے دیکھ لیجئے، ریفرنس کے بغیر بات نہیں کروں گی. کہیں جا کے کانٹ کی ڈیوائن کامیڈی کے نام کو جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں. یہ ہم کے ہمارے لیے خیالات، اور ہم بھاگ بھاگ کے ان کی رسمیں مناتے ہیں. اور ویلنٹائن نام بھی نہ لینا ہے تو وہ منائیں گے. جو نہیں کبھی کیا ہمارے بڑوں نے وہ بھی کرتے ہیں. ان کے چڑیلوں کے بھی دن ہم منائیں گے. پھر ہم مسلمان ہیں. آج امت مسلمہ کو اگر دینا ہے تو یہ آخری میسج، یہ کڑوی گولیاں آخری سورۃ آل عمران کی برداشت کر لیں کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ابھارنا ہے تو پہلے اپنے ذہن سے مروبیت کو ختم کرنا ہوگا. وی آر سوری ٹو بی اے مسلم. اس کلچر کو ختم کر کے وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. یس آئی ایم مسلم. یس آئی، مجھے اس پہ یقین ہے کہ میں مسلم ہوں. پھر دیکھیے نسلیں ابھرے گی. آج یہ شرمندہ نسلیں ختم کریں کہ جو باہر جاتے ہوئے مسلم ڈریس نہیں پہنتے، کہتے ہیں تو نائٹ سوٹ ہے. باہر جاتا نہیں کوئی جب تک کہ پینٹ شرٹ نہ پہن لے. اس پہ بھی کہیں جا کے آگے سنا دوں گی، آج تو وقت ہی نہیں ہمارے پاس. کیسے یہ سوچ برصغیر پاک و ہند میں آئی تھی کہ شلوار قمیض نائٹ سوٹ ہے اور تھری پیس سوٹ جو ہے یہ سرس کا ڈریس ہے. جب مسلمانوں کو ذلیل کیا اس وقت خان سامہ کا لفظ، یہ خان کے لفظ کو بگاڑ کے کیا گیا. مسلمانوں کے کو ایسے چھوٹی چھوٹی جابس دی گئی ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ تم مسلم ہو تو تم کرو یہ کام. آج تک ہمارے کانسیپٹس نہیں بدلے. اپنے اسلام پہ فخر کریں. اپنی مسلم جو آپ کا گیٹ اپ ہے اس پہ خوش ہوں. ان کو اگر ننگا رہنے میں شرم آتی نہیں تو آپ کو چھپا کے اپنے آپ کو جانے میں کیوں شرم آتی ہے؟ ہم فطرت پہ ہیں. کپڑے نہ پہننا تو غیر جانوروں کی صفت ہے. کپڑے تو مسلمان پہنتا ہے تو انسان بھی پہنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے. اس کے بعد آخری آیت ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، البتہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اللہ کی آیت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ہوگا کیا؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. تو مسلمانوں اپنی فکر کرو. چھوڑ دو لیڈی ڈیانا کو وہ کدھر گئی، چھوڑ دو مدر ٹریسا کو وہ کہاں گئی. تمہیں تو ان کی آخرت تک کی فکر ہے کہ کون جنت میں گیا، اپنی فکر نہیں کہ اپنی نسلیں کہاں جا رہی ہیں. آخری پیغام، چار نقطے امت مسلمہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون. امت کو ابھارنا چاہتے ہو؟ اس بارے کا تھیم کیا تھا؟ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل، اپنی من پسند چیزیں رب کو دے دو. اور آج کی من پسند چیز ہمارا وقت اور ہماری سکلز اور ہمارا گیٹ اپ ہے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. کرنا چاہتے ہیں حق کی خدمت تو دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں اس کے لیے چن لیں. یہاں پہ بڑی خوبصورت سورت پوری ہوئی، میری فیوریٹ سورتوں میں سے یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کا حق ادا ہوئے. اب اگلی سورت نساء، یہاں صرف ہم اس کو گو تھرو کریں گے کیونکہ سورت نساء کا جو مین تھیم ہے وہ پانچویں پارے کے ساتھ ہے. اس کو ہم وہاں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہاں خوش ہو جائیے کہ آپ اپنا نام پڑھیں. الرجال نام کی کوئی صورت نہیں قرآن میں، لیکن عورتوں کے نام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. ڈرنے کی بات ہے. دیکھیے ذرا، سورت آل عمران ختم کس پہ ہوئی؟ واتقوا اللہ. تو سورت نساء شروع کس پہ ہو رہی ہے؟ اتقوا ربکم. لگتا ہے نا کہ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. تقوی آئے گا نا تو سورت نساء کے اگلے حکم سمجھ آئیں گے کہ چار شادیاں کیوں اور ایک کیوں اور پسند کی شادی. اور یہ کل کا ٹاپک تو سارا یوتھ کے لیے، شادی، پسند کی شادی اور اس طرح کی باتیں اس میں بہت ساری آئیں گی. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اللہ کا ڈر انسانوں کا حق دینے پہ تیار کرتا ہے. خود پہ نکاح میں اللہ کے نبی سائد کو پڑھتے تھے. دو تقووں کی بات ہے، ایک حقوق اللہ کا تقوی اور ایک حقوق العباد کا تقوی. اور حق دوسروں کا دیا نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا حق نہ دیا جا سکے. یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو، سب سے کر لو جاؤ۔ اگلا حکم نہیں پڑھتے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ کر سکتے ہیں مرد آج کے دور میں عدل ایک کے ساتھ؟ ایک کے ساتھ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے جو ہی عورتیں دین کی طرف آتی ہیں نا، ان کے مرد دوسری شادی کی سنت پوری کرنے پہ چل پڑتے ہیں، دھمکی۔ باقی سنتیں کوئی نہیں، حال نہیں، گلیا نہیں، کوئی جہاد نہیں، کچھ نہیں، کہتے آپ چار شادیاں کر کے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج بھی پولی گیمی کہتے ہیں اس کو، شادی اسلام کے علاوہ کتنا زیادہ اس کا تعلق ہے۔ جہاں اسلام آیا وہاں سو سو شادیاں ہوتی تھیں۔ یاد رکھیے اسلام نے شادیوں کو حد کر دی، سو نہیں کر سکتے، بس چار حد ہے، اس میں بھی اتنی کڑی شرطیں ہیں، پھر بھی نہ کرو گے، یہ بھی کرو گے وہ بھی کرو گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ اسلام اگر چار شادیوں کی ایک رخصت دیتا ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، یہ حالات اور مواقع کی بات ہے۔ اور ہر دوسری شادی 16 سال کی لڑکی سے نہیں ہوتی، بوڑھی عورتوں سے بھی ہوتی ہیں، اور بھی کئی حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیے لیونگ ٹوگیدر کیا ہے، ایک مرد اگر 20 سال کی عمر میں چار لڑکیوں کو تبدیل کر چکا ہے تو چار شادیاں تو وہ کر ہی چکا ہے۔ بیوی اپنی گھر میں اور باہر کتنی گرل فرینڈس ہیں وہ کیا ہے، دل بھرتا ہے ایک شادی پھر طلاق، شادی پھر طلاق، اگر جینی لیگل بھی کرتے ہیں تو آج کتنی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی ٹوٹتی ہیں، ہر طرف یہ چل رہا ہے۔ صرف اسلام نے اس کو ایک حد بندی دی، لوگ اسی کے اوپر چل پڑے۔ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اسلام کے بارے میں صحیح سوچنے والا بنا دے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں، اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں تم نے اللہ کے جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یعنی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مال ضائع نہ کیا کرو، استعمال کریں ضائع نہ کریں، یہ قصول بنا لیں اپنے لیے۔ ہر چیز، کھانا پینا، برتن، ٹیشو پیپر، نیپکن، پانی، گھر کی ہر چیز، سوچئے یہ استعمال ہو رہی ہے کہ ضائع ہو رہی ہے۔ اور ایک پلیٹ کی جگہ چار پلیٹیں اٹھائیں اور ایک کو رکھیں اور دوسری پھینک دیں تو یہ ظلم ہے۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے پینے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، جبکہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے آگے چلے جاؤ، اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھانا شروع کر دو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ اب دیکھیے معصوم بچے جو اپنا حق نہیں لے سکتے، اللہ ان کو حق دلا رہا ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے کہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے، پھر ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا نہیں، مردوں کو بھی دو تو عورتوں کو بھی دو۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور سچائی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے یتیموں کا حق نہ کھائیں۔ تیجے اور چالیسواں کی صورت میں بھی تو یتیموں کے مال کھایا جاتا ہے۔ کیسے ایک مر جاتا ہے اور اس کے بعد 10-10 دن تک گھر میں روٹیاں پکتی، کھانے پکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رسموں سے بچائے کہ جس میں کسی کی حق تلفی ہو۔ یہاں سے آگے وراثت کی آیتیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اس مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملا جائے، اور اگر میت کے وارث بھائی بہن ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور جو قرض اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ آج تو قرض ادا کر کے کچھ بچتا ہی نہیں، فرض زیادہ ہوتا ہے ورثے سے. اب دیکھیے کہ یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ ایک منٹ میں سمجھیں. اگر آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ ہو, اس کو علم الفرائض کہتے ہیں اور بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو سیکھنا بھی لازم ہے, تو آپ سبیر الجنہ میں یا کسی اور کی بھی تفسیر جس کی بھی آپ کا دل چاہے ان آیتوں کی تفسیر سن لیں. بہت ڈیٹیل سے وراثت کے قوانین, اصول اور ضابطے ہم نے ڈسکس کیا. میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے, ہر سال میں یہ بتاتی ہوں کہ آئی وڈ لو ٹو ٹیچ وراثت. اتنی اچھی لگتی ہے مجھے کہ واقعی اس کے اندر انسان کو یہ یقین آتا ہے کہ اتنے جمع تفریق کو انسان نہیں بتا سکتا تھا جو اللہ نے بتائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. اب بیوی اور شوہروں کا حصہ. اور تمہاری بیویوں نے کر صدا ہو دیا جائے, تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے. یہ اسے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں, اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. دیکھیے بیوی کا مرتے ہی آدھا شوہر کو مل جائے گا. زندگی میں بیویاں چھپاتی ہیں مردوں سے, مرتے ہی آدھا ان کا ہو گیا ہے, تو اپنی زندگی میں دے دیں بیچاروں کو. اگر وہ بے اولاد ہے, یعنی اولاد نہ ہو, تو مرنے کی صورت میں بیوی کا مال آدھا شوہر کو ملے گا, ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ورثے ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے, جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے, اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو, ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے جو وصیت اس تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے. دیکھیں تم کے لفظ کیا بتا رہے ہیں کہ اپنی موت کے لیے تیار. اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا بھی کر دیا جائے, اور اگر وہ مرد شوہرہ جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو, تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا, اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے, جبکہ وصیت جو کی گئی پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے, بشرطے کہ وہ تکلیف دینے والا نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ خوب دیکھنے اور دانا و بینا اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور وذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس طرح کی کامیابیاں عطا کرے. اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا, اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. یہاں تک تو وراثت اور اس کی باتیں ہوئیں. اب اس کے بعد زنا اور بدکاری کی باتیں, ہومو سیکشولیٹی کی بات آ رہی ہے. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو, یہ زنا کی سزا ہے, اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے, یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ آیت اب منسوخ ہے, اب راستہ نکل چکا سورۃ نور کے اندر. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو, پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو, کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کہا کہ نہیں لوگوں کے لیے ہے. اس کو سنتے وقت بالکل دل میں شرمندگی اور ندانی. توبہ کے موضوع میں قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیتیں, کب توبہ فائدہ دیتی کب نہیں دیتی. کن کی توبہ ضرور اللہ قبول کرے گا؟ جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلدی ہی سے توبہ کر لیتے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جانتے بوجھتے گناہ کرنے والا نہ بنائے. توبہ کرتے ہیں, نادانی میں ہو گیا سو ہو گیا, کل تک ہو گیا اب آج نہیں ہوگا, اب فوراً رائٹ اوے توبہ. اللہ کہتے 100% گارنٹیڈ توبہ ہے کہ میں تمہاری قبول کروں گا. اب کس کی قبول نہیں ہے اس کو سن لیتے ہیں. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اسی طرح تیسرے لوگ, اسی طرح توبہ ان لوگوں کی بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے, ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اللہ ہمیں توبہ کو ڈیلے کرنے والا نہ رکھے. آپ دیکھیں جتنی توبہ دیر کریں گے نا گناہ بڑھتے جائیں گے, توبہ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. یہاں سے اب آگے آیت نمبر 19 سے لے کر اگلے پارے کے اندر کچھ نکاح سے متعلق چیزیں. آج تو یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ عرب کے اندر کیا بری رسمیں تھیں. کل انشاءاللہ شروع میں ہی ہم نکاح کے بنیادی ارکان دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس پہ ہم اسلامک ویڈنگ پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تمہیں دے چکے ہو ہاں اگر وہ کھلے طور پہ بد چلنی کی مرتکب ہو, یعنی زنا یا فحاشی کا کوئی کام کرے, تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے, اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو, مگر اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو, کوئی بھلائی رکھ دی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو, خواہ تم نے اس کو ایک ڈھیر سارا مال کیوں نہ دیا ہو, اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا ظلم کر کے واپس لوگے؟ سوچیے, برے دنوں میں اچھے دنوں کو یاد رکھو, الزامات نہ دو ایک دوسرے کو, اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. ہمارے کلچر پہ چوٹ ہے یہ. شادی پہ تو رسمیں کرتے ہوئے نہیں چوکتے, موٹے موٹے کڑے اور کنگن اور جوڑی اور چوڑیاں اور دس اینڈ دیٹ, اور جب طلاق ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ منگنی کی بھی چیزیں واپس کرو اور اس کی بھی واپس کرو. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو تحفہ دے کے واپس لینے والا ایسے جیسے کتا کہہ کرے اور چاٹ لے. اللہ نہ کرے کسی کی منگنی ٹوٹے, اور جو ٹوٹنے کے بعد چیزیں واپس جاتی ہیں کیا وہ اس میں نہیں آتی؟ کس طرح ہم نہ خوشیوں میں حد میں رہتے ہیں نہ غم میں, اور نہ ہم جذبات کے قابو پہ رہتے ہیں جب ہمیں کسی سے نفرت ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسلام کا پابند بنا دے. اور جن لوگوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا, مگر جو ہو چکا سو ہو چکا, در حقیقت ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. عرب کلچر میں سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ چوٹ ڈالی. یہاں پہ ہم پارا پورا کریں گے کیونکہ آخری آیت کا تعلق اگلے پارے سے ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پارا پورا ہوا. ہم آخری آیت کو ساتھ لے کر چلیں گے. ترجمے کی حد تک میں پڑھ دیتی ہوں لیکن تفسیر اس کی وہاں ہوگی. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم, تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو, ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق شوہر اور بیوی کا ہو چکا ہو. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق شوہر اور بیوی کا نہ ہوا ہو تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی پکڑ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں یعنی سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو, مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کیا ہے اسلام کا خوبصورت رول, اس میں آخری چیز ہائی لائٹ کر لیجئے, الا ما قد سلف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پچھلی زندگی کی غلطیوں کو نہ دہراؤ, گڑے مردے نہ کھولو. یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ جب توبہ کی جاتی ہے تو پچھلی زندگی کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی غلطیاں, خطائیں, کمی بیشی ہو اس کو معاف کرے. ہمارے جن ساتھیوں نے آن لائن پہ سنا اور بیچ میں کہیں نہ کہیں آواز انٹرپٹ ہوئی, اس کے اوپر صبر, شکر, اللہ کی رضا پہ راضی. ہر چیز اختیار میں نہیں ہوتی. جو لوگ یہاں آ سکتے ہیں وہ یہاں آ کے سنتے ہیں تو کچھ فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں آپ کو فرق لگتا ہے؟ فرق ہے نا. تھوڑی سی ایفرٹ کر کے, آواز بریک ہونے سے بچا کے اگر آپ اس جگہ پہ آ کے سنتے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو بہترین کرے, آسان کرے. اور کوئی بات نہیں, کچھ کہنا ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر واسن جزا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام یہاں والوں کے لیے تو خدا تھی, لیکن آن لائن والوں کے لیے یہ سلام ملاقات کی ہے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی اس وقت صرف آن لائن والوں سے بات ہے. اب آپ لوگ جا سکتے ہیں, ہم کچھ خفیہ باتیں کر رہے ہیں. آن سائٹ والے چلے جائیں کیونکہ آن لائن والوں سے ذرا دکھ سکھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کوئی سوال, کوئی بات, کوئی کمنٹ, کوئی کہنا چاہیں, موسٹ ویلکم. اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ یہ سب چیزیں پوری ہماری ہوتی جا رہی ہیں. اور صبر اور شکر پہ رہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں, اور ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں تقویٰ بھی دے اور انسان سے بندہ بھی بنائے. سوال تھا کہ اب وہ سوال کیا, چلیے اللہ تعالیٰ ہم اب اتنی تیزی سے تو میں بعد میں ہی پڑھوں گی, ابھی تو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بھی بات کروں, اس لیے ایک دو منٹ صرف لوں گی. الحمدللہ سچ اے اسپیچ لیس آفٹر سچ بیوٹیفل پارا. حقیقت ہے کہ یہ پارا بہت خوبصورت ہے. میں تو آج سوچ رہی تھی کہ اگر پورا دورہ قرآن نہیں بھی تو کسی کو اگر آئندہ ہم نے دعویٰ سیریز دینی ہو تو یہ فورتھ پارا آپ دیا کریں, اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ دل کھلتے ہیں. کوئی بات نہیں, آواز ٹوٹتی ہے تو کبھی کبھی آپ بیٹھ کے سن بھی تو نہیں رہے ہوتے نا, یہ سزا ہے آپ کی اگر آپ بیٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آ رہی ہوتی ہے آواز تو کیا پورا سنتے ہو. الحمد للہ, جی الحمد للہ, اللہ کا شکر, الحمد للہ الحمد للہ. چلیے جزاک اللہ, میں وقت نہیں لیتی, آپ کے ایڈمنس میں سے شاید کسی نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. یہ ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے, اس کا ہر چیز ہی خوبصورت ہے, بس یہ باتیں دوسروں کے ساتھ جا کے شیئر کریں, ان کو بتائیں. جی سنا جی, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, کچھ نہ کچھ بنائیں ایسی چیزیں, کیونکہ ابھی میں اتنی چیزیں بیچ میں بولتی ہوں, اور اب یہ بھی سوچے تھے کہ زندگی کا کیا پتہ اگلے سال میں نے ہونا کے لیے, تو جب نیکسٹ ٹائم آپ لوگ ہمارے قرآن کو پڑھایا کرائیں گے نا, جو جو باتیں میں اس میں کہتی ہوں اس کی اسائنمنٹ اس کو جو میں نے ان کو سنا سے میری بات اس پہ ہوتی ہے نا کہ جو لنک ایسے تھے اور اس کے ہیں یوٹیوب کے ہیں جس میں بہت ہی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, اور مجھے کبھی بھی نہیں اچھا لگتا کہ ہم نے اس کے لیے ریل سے بات کریں. یوٹیوب کی چیز کو اگر ہم اس پہ فکسی بھی ڈال دیں یا حلال ٹیوب ہے, اور اس نے سنا نے ایک بہت اچھا کام کیا, میں نے دکھانا تھا بول رہی ہوں کہ یہ فیس بک پہ جو ڈال کے بھیج رہی ہیں یہ بیسٹ ہے, اس میں دیکھیں نا کہ ہمارے اپنا لنک بھی لوگوں میں جا رہا ہے. ادھر ہی میں نے پیچھے رکھا ہوا تھا کہ آج ان کو دکھاؤں گی یہ والا, تو یہ بیسٹ ہے, اس میں لوگ ڈال دیں تو کریں جو بھی ڈال میکسیمم لوگوں کو دیں تاکہ فیلنگ بھی آتی ہے کہ لوگوں کو جو اسائنمنٹ ہے ٹو پیجز کے نا بہت بس ایسی مور لائک تھاٹ پروکنگ, اور کیونکہ اس میں کوئی ہم اکیڈمک باتیں تو زیادہ کر ہی نہیں رہے, یہ تو بندگی عاجزی تقوی کی تعریفیں اس طرح کی. میں سوچی تھی کہ درمیان میں ایک آدھ لنک اس کا بھی ڈال دیں جو لیکچرز آپ کہتی ہیں کہ اس آیت کے ریفرنس سے فلاں لیکچر, ایک لنک ایک نہیں اس کا ڈالیں اور اس میں نیچے لکھ دیں کہ یہ سنیں آپ, اس کو یہ سنیں نا اور میرے ذمہ یہ تھا کہ جب شروع میں جب نے 22-23 پوائنٹ کیے تھے نا تکوا کے, تو اس کو ایسے پارا بس ڈیوائنڈ کر کے 1-2-3 کر کے ہر پارے کے پہلے پارے کا یہ ہوم ورک ہے, یا یہ لکھ دیں نا ہر پارے کا ہوم ورک ہے تو پہلے کے نیچے وہ لکھ دیں دوسرے کا تیسرے کا. تکوا کی جو ہم نے 22 باتیں کی تھی, میں نے کہا تھا ہر دن ہم ایک کو گول بنائیں گے نا, جیسے خوف من الجلی اس پارے کا تکوا ہمارا یہ نا, جیسے آج بھی میں نے بتایا نا کہ آج احتسام بننا ہے تو کل کا کچھ اور بتایا تھا, تو جو سامنے میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ میں بتا رہی ہوتی ہوں اس کو, لیکن جو بھی آپ خود ہی ڈیوائڈ کر لیجیے خود ہی. السلام علیکم, بیبی نے سرما لگایا آج, آپ نے لگایا ہوگا ہم دادیاں کرتی ہیں نا. السلام علیکم, دیکھو ابھی اس کو سمجھ آ رہی ہے, روتی تو نہیں, وعلیکم السلام, نکلنا آپ نے جلدی, میں آ جاتی ہوں بعد میں, آپ چلیں مجھے لانے والے بہت آئے چھوڑ کے جائیں گے. ہاں جی وہ دیکھ رہی ہے آواز آ رہی ہے, اس کو آواز کی پہچان ہو گئی ہے, آپ کی آواز کی بہت پہچان, یہی تو تاری وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ پریگنینسی میں بھی پوری آتی رہی نا, پھر ان کے بیٹا ہوا تو واقعی اس کی نانی نے بتایا کہ یہ جب رویا ہوتا ہے نا روا تو ہم اس کو ادھر اپنے جیسے اس کمپیوٹر کے مائک کے پاس کرتے ہیں نا چپ ہو جاتا ہے, میں کہا اس نے ماں سے زیادہ یہ آواز سنی ہے, اس کا بھی یہی حال ہے آپ کی آواز سے بڑی ماشاءاللہ. مجھے اجازت ہے, میرے ہسبینڈ نیچے بیٹھے ہیں, آج بھی نہیں ملاقات ہوئی سر سے, وہ آئے نہیں, میں نے ان کو ارم سے رات کو میں نے بات کی تھی, کہہ رہے تھے کہ وہ آ جائیں گے لیکن میرے خیال نہیں ہے, آپ اس میں بات کر لینا, سر کا نیا فون ہے ادھر, جی جی چاہیے ابھی لینا, نیا نمبر ہے, ہاں جی اب انہوں نے جو یہاں کے لیے استعمال لیے نا وہ لے لیجیے آپ, تو کریں بات, وہ تو خوش ہوں گے مل کے, کل بھی شاید میں سنے آ رہے ہیں, تو میں نے ارم تو یہ کہہ رہی تھی کہ سر بھی ادھر آ جائیں گے, اور یہ نیچے نا ایک دم, بہت اللہ کرے کہ اچھی چھٹیاں ہوتی رہیں. نہیں ماشاء اللہ بہت کوآپریٹو ہسبینڈ بھی اور اللہ خود ہی کر دیتا ہے. لوگ بھی بہت زیادہ وہ اللہ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. 07858575076 یہ ہے. تو آپ ان کو بھی کہنا کریں گے نا پھر سر کے پاس بھی آ جائے گا. ہاں جی آپس میں کمیونیکیٹ کر لیں کر لیں اور کل سر کو بھی کہیں کہ آ جائیں بلا لیں جیسے کر دیں نا آپس میں مل جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا کل تھوڑا سا میٹنگ کا ٹائم لے کے آئیے گا تھوڑا. کل بھی آپس میں یہ لوگ سوچ رہے تھے آج کل ہی ان لوگوں نے بات کی ہے کہ کیا ہم رمضان کے بعد کبھی سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ کلاس کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی لو سرکٹ کے لوگ ہیں نا جو ہم کو ان کو مجھے جب پتہ چلا کہ آپ کل بھی آئیں گے تو کل کلاس کے فوراً بعد ہم سب جمع ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ ذرا کسی جگہ جگہ لینی ہے کہیں تو پہلے سے باتیں کریں گے. تو آپ کل تھوڑا سا وقت دیں گے. ماشاء اللہ لیفٹ ہینڈ سے لکھ رہی ہیں تو آپ نے اس پہ بھی ہمیں بتانا ہے. میری نواسی کا بھی ہے. اچھا اور اس کی مدر کو بڑی ڈانٹ پڑتی ہے لکھنے میں. کوئی حرج نہیں کھانا پینا نہیں چاہیے. وہ پھر بیچاری کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے یہ بھی کرتی ہے. ہاں جی دونوں کاموں سے میں کام دونوں سے کر لیتی ہوں. ہاتھی سے بھی اچھا الحمد للہ. آپ اس بچی کو ابھی سے اس پہ رکھیں کہ کھائے نہ لیپ ٹاپ کھائے وہ نہیں ٹھیک نا. کام کرنے میں جو بھی کرے گا انسان کا اس کے آگے. وہ جب لکھتی ہے تو اس کی مدر کو بڑی ڈانٹ پڑتی ہے. آپ کو یہاں سننے اور گھر سننے میں کیا فرق رہے گا؟ یہاں پہ تو پھر یہ تو ماحول بن جاتا ہے نا. ماحول بن جاتا ہے. آج ہی رم اتنا اچھا یہ بنا ہے نا سیٹ اپ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اور کمپیکٹ ہو گیا. اللہ حافظ. کل پھر ان شاء اللہ ملتے ہیں. سر اگر قضا ہو جائیں صبح اگلے دن کبھی بھی پڑھ لیں کسی بھی نماز کے ساتھ کے عشاء کے ایسے خود ہی پڑھ لیں صبح اٹھنے تک. اچھا کسی جی ظہر سے پہلے اللہ حافظ.